Değerli dinleyicilerimiz için bilgilendirme. Reklam aralıkları her 10 dakikada 5 saniyelik bir reklam olacak şekilde düzenlenmiştir. Dinlediğiniz kitaplara birkaç kelime de olsa yorum yapmak ve beğen tuşuna basmak kanalımızın başarılı sonuçlar almasında çok önemlidir. Destekleriniz için teşekkür eder, keyifli dinlemeler dileriz. Kapital, Karl Marx, İkinci Parça. İkinci kısım, paranın sermayeye dönüşümü. Dördüncü bölüm, sermayenin genel formülü. Meta dolaşımı, sermayenin çıkış noktasıdır. Meta üretimi dolaşımı ve ticaret denen daha gelişmiş dolaşım biçimi, sermayenin doğup büyüdüğü tarihsel temeli oluştururlar. 16. yüzyılda dünyayı saran ticaretle yeryüzüne yayılan pazar, sermayenin modern tarihinin başlangıcı olmuştur. Meta dolaşımının maddi özünü, yani çeşitli kullanım değerlerinin değişimini bir yana bırakır ve yalnızca bu dolaşım sürecinin yarattığı ekonomik şekilleri dikkate alırsak, bunun sonal sonucunun para olduğunu görürüz. Meta dolaşımının bu son ürünü, sermayenin göründüğü ilk biçimidir. Tarih açısından sermaye, toprak mülkiyetinin tersine her zaman başlangıçta para biçimini alıyor. Paradan oluşan servet, tüccar ve tefeci sermayesi olarak ortaya çıkıyor. Ne var ki, sermayenin ilk ortaya çıkış biçiminin para olduğunu keşfetmek için sermayenin kökenine kadar inmemize hiç de gerek yoktur. Bunu her gün kendi gözümüzle görüyoruz. Her yeni sermaye, başlangıçta sahneye, yani pazara, ister meta, ister emek ya da ister para piyasasına, günümüzde bile belirli bir süreçle sermayeye dönüşeceği para biçiminde çıkıyor. Parayla, yani yalnızca parayla sermaye olan para arasındaki gözümüze çarpan ilk fark, dolaşımın biçimlerindeki ayrılıktan başka bir şey değildir. Meta'nın en basit dolaşım biçimi meta para meta, meta'nın paraya dönüşmesi ve paranın gerisin geriye meta haline gelmesidir. Ya da satın almak için satmaktır. Ama bu biçimin yanı sıra ondan tamamen farklı başka bir biçim görüyoruz. Para meta para. Paranın metaya dönüşümü ve tekrar para halini alışı ya da satmak için satın almak. Bu ikinci biçimde dolaşımını tamamlayan para böylece sermayeye dönüşür. Sermaye halini alır ve zaten aslında sermaye olma özelliğindedir. Şimdi para meta para devresini biraz daha yakından inceleyelim. Bu da öteki gibi iki karşıt evreyi kapsar. İlk evrede para meta ya da satın almada para metaya dönüşmüştür. İkinci evrede meta para ya da satışla meta tekrar para halini almıştır. Bu iki evrenin birleşmesi paranın bir metayla ve aynı metanın tekrar parayla değişildiği tek bir hareket meydana getirir. Burada meta satılmak için satın alınmıştır. Ya da satın almayla satma arasındaki biçim farkını bir yana bırakırsak, metanın parayla ve ardından paranın metayla satın alındığını söyleyebiliriz. Sürecin evrelerinin yok olduğu sonuç, paranın parayla değişilmesi, para paradır. 2000 libre pamuğu 100 sterline alırsam ve 2000 libre pamuğu 110 sterline yeniden satarsam, aslında 100 sterlini 110 sterlinle, parayı parayla değişmiş olurum. Bu yolla şimdi birbirine eşit iki miktar para, 100 sterlinle 100 sterlin birbiriyle değişilmek istense açıktır ki para meta para devresi saçma ve anlamsız bir şey olurdu. Cimri'nin uyguladığı plan daha sade ve daha güvenliydi. 100 sterlinini dolaşımın tehlikesine atacağına ona sıkı sıkıya sarılıyordu. Öte yandan tüccar 100 sterline aldığı pamuğu İster 110 sterline, ister 100 ve hatta ister 50 sterline satsın, onun parası tahıl satarak elde ettiği parayla kendisine elbise satın alan köylünün parasının hareketinden, nitelik ve ilk hareket yönünden tamamen farklıdır. Bunun için bizim ilk önce para meta parayla meta para meta dolaşım biçimleri arasındaki ayırt edici niteliği incelememiz gerekir. Böylece yalnızca biçim farklarının ardında yatan gerçek durumda ortaya çıkmış olur. Öyleyse ilkin iki biçimin ortak yanlarını görelim. Her iki dolaşımda da aynı iki karşıt evreye ayrılabilir. meta para, satış ve para meta, satın alma. Her iki evrede de aynı maddi ögeler, meta ve para ve aynı ekonomik alıcı ve satıcı birbirleriyle karşı karşıya gelirler. Her dolaşım aynı iki karşıt aşamanın birliğidir. Ve her iki durumda da bu birlik, alışverişe dahil olan üç ayrı tarafın işlemleriyle meydana gelir. Bunlardan birisi yalnızca satar, öteki yalnızca satın alır, üçüncüsü ise hem satın alır hem satar. Bununla birlikte meta para meta ile para meta para devrelerini birbirinden ayıran başlıca şey, iki evrenin ard arda geliş sırasının tersine çevrilmiş olmalarıdır. Basit meta dolaşımı bir satışla başlar ve bir satın almayla sona erer. Oysa paranın sermaye olarak dolaşımı bir satın almayla başlar ve satışla sona erer. Bir durumda hem çıkış noktası hem amaç metadır. Ötekinde paradır. İlk biçimde hareketi meydana getiren paradır. İkinci de metadır. Meta para meta devresinde para sonunda kullanım değeri olarak hizmet eden bir metaya dönüşür. Büsbütün harcanmış olur. Tersine dönmüş biçim olan para meta parada tersine alıcı, sonra da satıcı olarak parayı yeniden ele geçirmek üzere elden çıkartır. Meta satın almakla parayı dolaşıma sokar. Aynı metayı satarak parayı tekrar çeker. Parayı elden çıkarır ama bunu tekrar ele geçirmek gibi kurnazca bir amaçla yapar. Demek ki para harcanmamış oluyor, yalnızca sürülmüş oluyor. Meta para meta biçiminde aynı para parçası iki kez yer değiştirir. Satıcı onu alıcıdan alır, başka bir satıcıya öder. Tam dolaşım meta için paranın alınmasıyla başlar ve başka meta için para ödemekle sona erer. Para meta para devresinde ise durum tersinedir. Burada iki kez yer değiştiren şey para değil, metadır. Alıcı onu satıcının elinden alır ve başka bir alıcıya devreder. Tıpkı basit meta dolaşımında aynı para parçasının iki kez yer değiştirerek bir elden diğerine geçmesini sağlıyorsa, burada da aynı metanın iki kez yer değiştirmesi paranın ilk çıkış noktasına dönmesini sağlıyor. Bu geri dönüş, kendisi için ödenenden daha fazlasına satılan metaya bağlı değildir. Bu durum ancak geriye dönen paranın miktarını etkiler. Geriye dönüş, satın alınan meta satılır satılmaz bir başka deyişle para meta para devresi tamamlanır tamamlanmaz olur. Burada paranın sermaye olarak dolaşımıyla salt para olarak dolaşımı arasındaki fark açıkça görülür. Bir metanın satışıyla ele geçen para bir başkasının alınmasıyla elden çıkar çıkmaz meta para meta devresi tamamlanmış olur. Bununla birlikte eğer para tekrar çıkış noktasına dönüyorsa bu ancak işlemin yenilenmesi ya da yinelenmesiyle olur. Eğer 1 kilo buğdayı 3 sterline satarsam ve bu 3 sterlinle elbise alırsam benim yönümden bu para harcanıp gitmiştir. Artık o elbise tüccarına aittir. Hem şimdi ikinci 1 kilo buğday daha satarsam para bana gelir. Ama bu ilk alışverişin sonucu değil, onun yinelenmesinin sonucudur. Bu ikinci alışverişi yeni bir satın almayla tamamlar tamamlamaz para tekrar elimden çıkar. Bu nedenle meta para meta devresinde paranın harcanmasıyla paranın geri dönüşü arasında hiçbir ilgi yoktur. Öte yandan para meta para devresinde paranın dönüşü harcanış şekliyle koşullanmıştır. Bu dönüş olmaksızın tamamlayıcı ve sonal aşamanın yani satışın bulunmaması nedeniyle bu işlem noksan kalmış ya da süreç kesintiye uğramış ve tamamlanmamıştır. Meta para meta devresi bir metayla başlar ve dolaşımdan çıkıp tüketim alanına giren başka bir metayla sona erer. Tüketim, gereksinmelerin karşılanması, tek sözcükle kullanım değeri bu devrenin sonu ve amacıdır. Para meta para devresi tersine parayla başlar parayla biter. Bunun için onu harekete getiren şey, onu çeken amaç yalnızca değişim değildir. Metanın basit dolaşımında devrenin iki ucunda da aynı ekonomik biçim vardır. Bunların her ikisi de meta ve eşit değerde metadır. Ama bunlar aynı zamanda örneğin buğday ve giyside olduğu gibi farklı nitelikte kullanım değerleridir. Ürünlerin toplum emeğinin cisimleştiği farklı maddelerin değişimi burada hareketin temelini oluşturur. Para meta para dolaşımında durum farklıdır. salt bir yineleme olduğu için ilk bakışta amaçsız gibi görünür. Her iki uçta da aynı ekonomik biçim vardır. İkisi de paradır ve bu nedenle nitelikçe farklı kullanım değerleri değildir. Çünkü para, özel kullanım değerlerinin içinde kaybolduğu metaların dönüşmüş biçiminden başka bir şey değildir. 100 sterlini pamukla değişmek ve ardından tekrar aynı pamuğu 100 sterlinle değişmek, parayı parayla, aynı şeyi aynı şeyle değişmenin yalnızca dolaylı bir yoludur ve saçma olduğu kadar amaçsız bir işlem gibi görünür. Para miktarı birbirlerinden ancak büyüklükleriyle ayırt edilebilir. Demek ki para meta para sürecinin özelliği ve eğilimi her ikisi de para olduğu için uçları arasındaki herhangi bir nitel farktan değil, yalnız bunların nicel farklarından ileri geliyor. Dolaşımdan sonuçta başlangıçta konulduğundan daha fazla çekilmiş oluyor. 100 sterline alınan pamuk, belki de 100 artı 10 ya da 110 sterline tekrar satılıyor. Bu sürecin doğru biçimi bu nedenle para meta paradır ki burada para eşittir para artı para eşittir. İlk sürülen para artı bir fazlalık. İşte ilk değerinin üstünde bu artışa ya da fazlalığa ben artı değer diyorum. Başlangıçta sürülen değer demek ki dolaşımda ilk haliyle kalmak şöyle dursun, kendisine bir artı değer katar ya da kendisini çoğaltır. İşte onu sermayeye çeviren şey bu harekettir. Kuşkusuz, meta para meta devresindeki iki uç, meta meta. Diyelim buğdayla giysi. Pekala farklı değerin farklı niceliklerini temsil edebilirler. Çiftçi buğdayını değerinin üzerinde satabilir ya da giysiyi değerinin altında satın alabilir. Ya da giysi tüccarı tarafından kazıklanabilir. Böyle de olsa incelediğimiz dolaşım biçiminde bu gibi değer farkları tamamen rastlansaldır. Buğdayla giysinin eş değer olmaları gerçeği para meta para devresinde olduğu gibi süreci anlamsız hale getirmez. Değerlerinin eş değerlikleri burada daha çok sürecin normal gidişinin zorunlu bir koşuludur. Satın almak için satmak işinin yinelenmesi ya da yenilenmesi bu hareketin amacıyla, yani tüketim ya da belirli gereksinmelerin karşılanmasıyla sınırlıdır. Bu sonal amaç dolaşım alanının dışında kalır. Ama satmak için tersine, aynı şeyle, parayla, değişim değeriyle başlar. Aynı şeyle bitiririz. Ve böylece hareket bitmez tükenmez hale gelir. Kuşkusuz para, para artı para olur, 100 sterlin 110 sterlin olur. Ama yalnız onların nitel yanlarına bakıldığında 110 sterlin, 100 sterlinin aynısıdır, yani paradır. Ve miktar yönünden ele alınırsa 110 sterlin de 100 sterlin gibi belirli ve sınırlı bir değer toplamıdır. Eğer şimdi 110 sterlin para olarak harcanırsa rolünü bırakmış olur. Artık sermaye değildir. Dolaşımdan çekilirse yığılmış para halinde donup kalır ve bu durumda kıyamete kadar beklese bir kuruş bile artmaz. Öyleyse değerin genişlemesi bir kez amaç edinilirse 100 sterlinin olduğu gibi 110 sterlinin de değerinin artması için aynı neden söz konusudur. Her ikisi de nicel artışla mutlak servete mümkün olduğu kadar yaklaşmak için değişim değerlerinin sınırlı ifadesinden başka bir şey olmamaları nedeniyle aynı amaca yönelmişlerdir. Başlangıçta sürülen 100 sterlin, daha sonra dolaşım sırasında kendisine eklenen 10 sterlinlik artı değerden geçici olarak farklıymış gibi görünür. Ama bu fark derhal kaybolur. Sürecin sonunda bir elimizle ilk 100 sterlini, öteki elimizle artı değer olan 10 sterlini almayız. Biz yalnızca çoğalma sürecine başlamak için ilk 100 sterlinin sahip olduğu aynı koşullara ve uygunluğa sahip olan 110 sterlinlik bir değer elde ederiz. Para hareketini ancak yeniden başlamak üzere sona erdirir. Bu nedenle bir satın alma ve dolayısıyla bir satmayla tamamlanan her tek tek dolaşımın sonal sonucu, bizzat yeni bir dolaşımın çıkış noktasını meydana getirir. Metaların basit dolaşımı, satın almak için satmak, dolaşımla bağıntısı olmayan bir amacı yerine getirmek, yani kullanım değerlerine sahip olmak, gereksinmeleri gidermek yoludur. Oysa paranın sermaye olarak dolaşımı, tersine kendi başına bir amaçtır. Çünkü değerin büyümesi ancak bu hareketin sürekli yenilenmesiyle olur. Bu yüzden sermayenin hareketinin sınırı yoktur. Bu hareketin bilinçli temsilcisi olarak para sahibi, kapitalist haline gelir. Kişiliği ya da daha doğrusu cüzdanı, paranın yola çıktığı ve dönüp dolaşıp geldiği noktadır. Para meta para dolaşımının nesnel ya da esas kaynağı olan değerin büyümesi, kapitalistin özel öznel amacı halini alır. Gitgide daha fazla soyut servete sahip olma faaliyetlerinin tek dürtüsü haline geldiği ölçüde o, bir kapitalist olarak, yani bir kişiliğe bürünmüş, bilinç ve iradeye sahip sermaye olarak işlev yapar. Kullanım değerine bunun için kapitalistin gerçek amacı gözüyle bakılmaması gerekir. Tek bir alışverişteki kârı için de aynı şey geçerlidir. Onun biricik amacı kâr etmenin durup dinlenmeyen, bitip tükenmeyen sürecidir. Bu sınırsız zenginlik hırsı, bu değişim değeri avcılığı tutkusu, kapitalistle cimride ortak bir yandır. Ne var ki cimri çılgın bir kapitalist olduğu halde kapitalist akıllı bir cimridir. Cimrinin parasını dolaşımdan çekmek suretiyle sonu gelmez değişim değeri biriktirme amacını ondan daha akıllı ve kurnaz kapitalist parayı tekrar tekrar dolaşıma sokmak suretiyle gerçekleştirir. Bağımsız biçim, yani basit dolaşım durumunda meta değerinin büründüğü para biçimi yalnız tek bir amaca, yani metaların değişimine hizmet eder ve hareketin sonunda ortadan kaybolur. Öte yandan para meta para dolaşımında, para da meta da yalnızca değerin kendi çeşitli varlık biçimlerini temsil eder. Bunlardan para, değerin genel biçimini, meta ise özel ya da deyim yerindeyse kılık değiştirmiş biçimini temsil eder. Hiç kaybolmadan sürekli olarak biçimden biçime girer ve böylece otomatik olarak etkin bir nitelik kazanır. Eğer şimdi de biz kendiliğinden büyüyen değerin yaşama seyrinde ard arda girdiği iki farklı biçimin her birini sırasıyla ele alırsak, şu iki önermeye varırız. Sermaye paradır, sermaye metadır. Ama gerçekte değer burada bir sürecin etkin etmenidir. Bir yandan durmadan sırasıyla para ve meta biçimlerine girerken, aynı zamanda da kendi büyüklüğünü değiştirir. Artı değeri üzerinden atarak kendini farklılaştırır. Bir başka deyişle, başlangıçtaki değer kendiliğinden büyür. Çünkü kendisine artı değer kattığı hareket, kendi hareketi olduğu için de büyümesi otomatik büyümedir. Değer olması nedeniyle kendisine değer katabilecek gizli bir nitelik kazanmış oluyor. Canlı döller yavruluyor ya da hiç değilse altın yumurtalar yumurtluyor. Değer bu yüzden böyle bir süreçte etkin bir etmen olur ve bazen para, bazen meta biçimine girer. Ama bütün bu değişiklikler boyunca kendisini korurken ve genişlerken her zaman kimliğinin saptanılabileceği bağımsız bir biçime sahip olması gerekir. İşte bu biçime o ancak para biçiminde sahip olabiliyor. Değer her kendiliğinden doğuşuna para biçimi altında başlar, sona erer ve yeniden başlar. İşe 100 sterlin olarak başlamıştı, şimdi 110 sterlindir ve benzeri. Ama paranın kendisi değerin iki biçiminden yalnızca bir tanesidir. Meta biçimine girmedikçe para sermayeye dönüşmez. Ama burada parayla meta arasında para yığmada olduğu gibi bir uzlaşmaz karşıtlık yoktur. Kapitalist bütün metaların nedenli çirkin görünse de, nedenli pis koksa da, imanda ve gerçekte para olduğunu, gerçekten sünnetli Yahudi olduğunu çok iyi bilir. Üstelik bu paradan para yapan harika araçtır. Basit dolaşımda para meta para biçiminde metaların değeri en fazla kullanım değerlerinden bağımsız bir biçimde, yani para biçimine ulaşabiliyordu. Oysa aynı değer şimdi para meta para dolaşımında ya da sermaye dolaşımında birdenbire kendine özgü hareketi olan, kendi yaşamını yaşayan bağımsız bir varlık olarak ortaya çıktığı gibi, bu yaşam sürecinde para da meta da onun büründüğü ve soyunduğu biçimlerden başka bir şey değildir. Dahası da var. Değer artık metalar arasındaki ilişkileri yalnızca temsil etmek yerine, deyim yerindeyse kendi kendisiyle özel ilişki içerisine girer. Tanrı'nın kendisini Tanrı'nın oğlu olarak kendisinden ayırt etmesi ve ikisinin de aynı yaşta olması ve gerçekte bir tek kişi oluşturması gibi başlangıçtaki değer olarak kendini artı değer olarak kendisinden ayırt eder. İlk önce öne sürülen 100 sterlin ancak 10 sterlinlik artı değerli sermaye olur. Ve sermaye olur olmaz oğul ve onunla birlikte baba doğar doğmaz farkları yeniden kaybolur. İkisi birdir. 110 sterlindir. Demek ki değer, şimdi süreç içerisinde değer, süreç içerisinde para ve böylece sermaye oluyor. Değer dolaşımdan çıkıyor, tekrar giriyor, süreç boyunca kendisini koruyor ve çoğaltıyor. Daha gençleşmiş olarak dolaşımdan çıkıyor ve aynı devre yeniden başlıyor. Para, para. Para, paradan doğar. İşte ilk yorumcuların, merkantilistlerin ağzıyla sermayenin açıklanması böyledir. Satmak için satın almak ya da daha doğrusu daha pahalı satmak için satın almak, para meta para, yalnız tek bir tür sermayeye, tüccar sermayesine özgü bir biçim gibi görünür. Ama sanayi sermayesi de paradır. Yani para, metalara ve bu metaların satışıyla da yeniden daha fazla paraya dönüşür. Dolaşım alanı dışında kalan ve satın almayla satma arasındaki sürede geçen olaylar bu hareketin biçimini etkilemez. En sonu, faiz getiren sermayenin söz konusu olduğu durumlarda para meta para dolaşımı kısaltılmış olarak belirir. Ara aşama olmaksızın para para biçiminde sonuca ulaşırız. Deyim yerindeyse, özlü anlatımıyla para daha fazla değerde para, değer kendisinden daha büyük değerdir. Demek ki para meta para dolaşım alanında ilk bakışta görüldüğü gibi gerçekte sermayenin genel formülüdür. 5. Bölüm. Sermayenin genel formülündeki çelişkiler. Para, sermayeye dönüşürken dolaşımın aldığı biçim, metaların, değerin, paranın ve hatta bizzat dolaşımın niteliğiyle ilgili olarak şimdiye kadar incelediğimiz bütün yasalara karşıttır. Bu biçimi metaların basit dolaşımından ayıran şey, iki karşıt sürecin birbirini izleyen tersine dönmüş sırasıdır. Satış ve satın almadır. Bu iki süreç arasında böylesine tamamen biçimsel bir fark nasıl olur da sanki sihirli bir el dokunmuş gibi bunların niteliklerini değiştirir? Hepsi bu kadar da değil. Süreçlerin bu ters yönü birbirleriyle alışverişte bulunan üç kişiden ikisi için söz konusu bile değildir. Kapitalist olarak A'dan metalar satın alırım ve bunları tekrar B'ye satarım. Ama basit bir meta sahibi olarak bunları B'ye satar ve ardından A'dan yenilerini satın alırım. A ile B için iki alışveriş arasında hiçbir fark yoktur. Bunlar yalnızca alıcı ya da satıcıdır. Ve ben her fırsatta onlarla ya para ya meta sahibi olarak, alıcı ya da satıcı olarak karşı karşıya gelirim. Ve üstelik her iki alışverişte de A'nın karşısında yalnızca alıcı, B'nin karşısında yalnızca satıcı olarak bulunurum. Ve bunlardan birisi için yalnız param, diğeri için yalnız metalarım önemlidir. İkisinin de karşısında ne sermaye ve ne de kapitalist olarak yer almadığım gibi, para ve metalardan daha fazla bir şeyin temsilcisi ya da para ve metaların ötesinde bir etki yaratacak kimse gibi de bulunmam. Benim için A'dan satın alma ve B'ye satış bir dizinin bölümleridir. Ama iki fiil arasındaki bağ yalnızca benim için vardır. Ne A, B ile alışverişim konusunda ne de B, A ile iş ilişkimden bir sıkıntı duyar. Ve ben sıralanış düzenini tersine çevirme hareketimin yararlarından söz açmaya kalksam, belki de onlar sıralanış düzeni konusunda yanıldığımı, bütün alışverişin bir satın almayla başlayıp bir satışla sona ermesi yerine, tersine bir satışla başlayıp bir satın almayla bittiğine parmak basarlar. Gerçekten de ilk hareketim satın alma. A bakımından bir satış ve ikinci hareketim satış, B bakımından bir satın almadır. Bununla da yetinmeyen A ile B bütün bu işlerin gereksizliğini, bir hokus pokustan başka bir şey olmadığını öne sürebilirler. Ve bundan böyle A'nın doğrudan doğruya B'den satın alınacağını ve B'nin doğrudan A'ya satacağını söyleyebilirler. Böylece bütün alışveriş sıradan meta dolaşımının tek tek ve tamamlanmamış bir evresini oluşturan tek bir fiile indirgenmiş olur. A açısından yalnızca bir satış, B açısından yalnızca bir satın alma haline gelir. Sıralanış düzenini tersine çevirmekle Demek ki basit meta dolaşımı alanından çıkılmış olmuyor ve asıl bizim dikkat etmemiz gereken nokta bu basit dolaşımda devreye giren değerin büyümesine, dolayısıyla da bir artı değerin doğmasına elverişli bir yanın bulunup bulunmadığıdır. Dolaşım sürecini kendini basit ve dolaysız meta değişimi biçimi altında ortaya koyuyor diye kabul edelim. İki meta sahibinin birbiriyle alışveriş yaptıkları ve hesap gününde borçlu oldukları miktarların eşit ve birbirini götürdükleri durumlarda bu her zaman böyledir. Bu durumda para hesap parasıdır ve metaların değerlerini fiyatlarıyla ifade etmeye yarar. Ama metaların karşısına bizzat nakit para olarak çıkmaz. Kullanım değerleri yönünden her iki tarafında bazı yararlar sağlayabileceği açıktır. Her ikisi de kullanım değeri olarak işlerine yaramayan malları elden çıkartıp kullanabilecekleri malları alırlar. Daha başka kazançlar da olabilir. Şarap satıp buğday satın alan A, belki de belli bir emek zamanında çiftçi B'den daha fazla şarap üretebilir. Öte yandan B, şarap üreticisi A'dan daha fazla buğday üretebilir. Bu nedenle her biri kendi şarabını ve kendi buğdayını üreterek herhangi bir değişim olmaksızın elde edeceklerinden aynı değişim değeri karşılığında A daha fazla buğday, B daha fazla şarap alabilir. Öyleyse kullanım değeri konusunda şu sözü söylemek yerinde olur. Değişim her iki tarafında kazandığı bir alışveriştir. Değişim değeri için durum böyle değildir. Elinde bol şarabı olup hiç buğdayı olmayan bir kimse, elinde buğdayı bol ama şarabı olmayan birisiyle alışverişe girişir. Aralarında 50 değerinde buğdayla aynı değerde şarap için bir değişim yapılır. Bu işlem her ikisi için de değişim değerinde bir artış sağlayamaz. Çünkü her ikisi de bu işlem aracılığıyla elde ettiklerine eşit bir değeri, değişimden önce de zaten sahip bulunuyorlardı. Paranın metalar arasında dolaşım aracı olarak işe dahil edilmesi ve satışla satın almanın birbirinden farklı iki hareket haline getirilmesiyle sonuç değişmez. Bir metanın değeri dolaşıma girmeden önce fiyatıyla ifade edilir ve bu nedenle de dolaşımın sonucu değil bir ön koşuludur. Soyut olarak düşünüldüğünde, yani metaların basit dolaşımı yasalarından doğrudan doğmuş olmayan koşullar bir yana bırakılacak olursa, dolaşımda bir başkalaşımdan, metanın biçiminin basit değişiminden başka bir şey olmayan bir değişim vardır. Aynı değişim değeri, yani aynı miktarda gerçekleşmiş toplumsal emek, önce kendi metası biçiminde, sonra değiştirdiği para biçiminde ve en sonu bu parayla satın aldığı meta biçiminde olmak üzere daima meta sahibinin elinde kalmaktadır. Bu biçim değişikliği değer büyüklüğünde bir değişikliği gerektirmiyor. Ama bu süreç içerisinde metanın geçirdiği değer değişmesi, onun para biçimindeki değişmesiyle sınırlıdır. Bu biçim, önce satışa sunulan metanın fiyatı, sonra zaten fiyatla ifade edilmiş bulunan bir para miktarı ve en sonu eşdeğer bir metanın fiyatı olarak mevcuttur. Bu biçim değişikliği tek başına alındığında 5 sterlinlik bir banknot, İngiliz altın liralarına, yarım İngiliz altın liralarına ve şilinlere bozdurulduğu zaman ne gibi bir değer değişikliği geçirirse, değerin miktarında öyle bir değişmeye tanıklık eder. Bunun için metaların dolaşımı, yalnız değerlerinin biçiminde bir değişiklik meydana getirdiği ve yan etkilerden serbest olduğu sürece eşdeğer şeylerin değişimi demektir. Vulgar ekonomi, değerin niteliği hakkında pek az şey bildiği için ne zaman dolaşım olayını saf şekliyle ele almak istese, arz ve talebin bir eşit olduğunu varsayar ki, bu da etkilerinin sıfır olduğu anlamına gelir. Demek ki kullanım değerlerinin değişimi söz konusu olduğu sürece hem alıcı hem satıcı bir şeyler kazanabilir. Ama değişim değerleri için durum böyle değildir. Burada şunu söyleyebiliriz. Eşitliğin var olduğu yerde kazanç olamaz. Metaların değerlerinden sapmış fiyatlarla satılabileceği doğrudur. Ama bu sapmaların değişim yasalarının bir ihlali gibi görülmesi gerekir. Normal durumunda eş değerlerin değişimidir ve bu nedenle de değer artmasının bir yolu değildir. Böylece artı değerin kaynağı olarak meta dolaşımını gösterme çabalarının ardında bir şeyin başka bir şeyin yerini tutması, kullanım değeriyle değişim değerlerinin karıştırılmasının yattığını görüyoruz. Örneğin Kondilyak diyor ki, metaların değişimi sırasında değer karşılığında değer verdiğimiz doğru değildir. Tersine, taraflardan birisi daima daha büyük bir değere karşılık daha küçük bir değer verir. Eğer biz gerçekten eşit değerleri değişirsek taraflardan hiçbirisi kâr edemez. Oysa her ikisi de kazanır ya da kazanmaları gerekir. Niçin? Bir şeyin değeri yalnızca gereksinmelerimizle ilişkisinde yatar. Birisi için fazla olan diğeri için azdır ve tersi. Kendi tüketimimiz için gerekli malı satışa arz ettiğimiz düşünülemez. Gereksinmemiz olan bir şeyi almak için yararsız bir şeyi elden çıkarmak isteriz. Daha fazlası için daha az vermek isteriz. Bir değişim sırasında değişilen her iki malın aynı miktar altınla eşit değerde olmaları halinde değer karşılığında değer verildiğini düşünmek doğaldı. Ama bizim hesabımızda dikkate alınması gerekli bir nokta daha var. Sorun, her ikimizin de gerekli bir şey karşılığında gereksiz bir şeyi değişip değişmediğimizdir. Bu pasajda Kondilyak'ın yalnızca kullanım değeriyle değişim değerini karıştırmakla kalmayıp, gerçekten çocukça bir tutumla meta üretiminin epeyce geliştiği bir toplumda her üreticinin kendi yaşamı için gerekli şeyleri ürettiğini ve yalnızca gereksinme fazlalarını dolaşım alanına sürdüğünü varsaydığını görüyoruz. Böyle olmakla birlikte Kondilyak'ın uslamlaması modern iktisatçılar tarafından sık sık kullanılır. Özellikle gelişmiş biçimiyle meta değişiminin yani ticaretin artı değerin yaratıcısı olduğunu göstermek için bu yola başvurulur. Örneğin ticaret ürüne değer katar. Çünkü tüketicinin elindeki aynı ürün üreticinin elindekinden daha değerlidir. Ve bu nedenle ticaretin mutlaka bir üretim faaliyeti olarak kabul edilmesi gerekir. Ne var ki metaya bir kez kullanım değeri için, bir kez de değeri için iki kez ödeme yapılmaz. Ve bir metanın kullanım değeri alıcı için satıcıdan daha yararlıysa da para biçimi satıcı için daha yararlıdır. Böyle olmasa onu satar mıydı? Bu nedenle aynı biçimde alıcının da söz gelişi çorabı paraya dönüştürürken mutlak bir üretim faaliyeti içerisinde bulunduğunu söyleyebilirdik. Eşit değişim değerindeki ve dolayısıyla eşdeğer metalar ya da metalarla para birbirleriyle değişildiği takdirde dolaşımdan kimsenin oraya koyduğundan fazla değer çekemeyeceği açıktır. Burada artı değer yaratılmamıştır ve normal şekliyle meta dolaşımı eşdeğerlerin değişimini gerektirir. Ama uygulamada süreç normal biçimini koruyamıyor. Bu durumda eşdeğer olmayan şeylerin değişimini düşünelim. Her zaman meta piyasasına yalnızca meta sahipleri gidip gelirler ve bu kişilerin birbirleri üzerindeki kudretleri ellerindeki metaların kudretinden başka bir şey değildir. Bu metaların maddi çeşitliliği, değişim hareketinin maddi dürtüsüdür ve alıcıyla satıcıyı karşılıklı bağımlı hale getirir. Çünkü bunların hiçbirisinin elinde kendi gereksinmesini karşılayacak eşya yoktur ve her birinin elinde bir başkasının gereksindiği eşyalar vardır. Metaların kullanım değerlerinin bu maddi farklılığından başka, bunlar arasında başka bir fark daha vardır. Bu da onların fizik biçimleriyle satış sonucu dönüştükleri biçim arasındaki metalarla para arasındaki farktır. Dolayısıyla meta sahipleri birbirlerinden ancak meta sahibi satıcılar ve para sahibi alıcılar diye ayrılabilirler. Şimdi satıcıya açıklanması mümkün olmayan bir ayrıcalıkla metalarını değerinin üzerinde bir değerle, 100 değerinde bir metayı 110'a yani %10'luk bir nominal fiyat fazlasıyla satma olasılığının verilmiş olduğunu düşünelim. Satıcı böylece 10'luk bir artı değeri cebe indirir. Ama sattıktan sonra alıcı haline gelir. Üçüncü bir meta sahibi şimdi onun karşısına satıcı olarak çıkar ve onun da elindeki metaların %10 daha pahalı ayrıcalığı vardır. Dostumuz satıcı olarak kazandığı onu alıcı olarak yeniden yitirmektedir. Sonuç şu oluyor ki bütün meta sahipleri mallarını birbirlerine değerlerinin %10 fazlasıyla sattıkları için tıpkı gerçek fiyatları üzerinden satmış gibi bir sonuca varıyorlar. Fiyatlardaki böyle genel ve nominal bir artış, değerlerin gümüşün ağırlığı yerine altının ağırlığıyla ifade edilmesi gibi bir etki yaratır. Metalların nominal fiyatları yükselir ama değerleri arasındaki gerçek ilişki öylece kalır. Şimdi de tersini düşünelim. Alıcının metalları değerlerinin altında satın alma ayrıcalığı olsun. Bu durumda onun sonradan satıcı olacağını akılda tutmaya gerek yoktur. Alıcı olmadan önce satıcıydı ve alıcı olarak %10'u kazanmadan önce satıcı olarak %10'u zaten yitirmişti. Burada da her şey tıpkı eskisi gibidir. Artı değerin yaratılması ve dolayısıyla paranın sermayeye dönüşmesi bu metalların değerlerinin üzerinde satılmasını ne de bunların değerlerinin altında satın alınmasını varsaymakla açıklanamaz. Sorun, Torrens'in yaptığı gibi bir takım gereksiz ögelerin işe karıştırılmasıyla basitleştirilmiş de olmuyor. Fiili talep, tüketicilerin dolaysız ya da dolaylı trampa yoluyla metalar karşılığında bu metaların üretim maliyetinden daha fazla sermaye parçası verme gücünde ve eğiliminde olmalarından ibarettir. Dolaşım ilişkisinde üreticilerle tüketiciler ancak alıcı ve satıcı olarak karşı karşıya gelirler. Üreticilerin elde ettikleri artı değerin kaynağını, tüketicilerin metallara değerinden fazla para ödemelerinden geldiğini ileri sürmek, şu sözcükleri sıralamaktan başka bir şey değildir. Meta sahipleri, satıcı olarak mallarını değerinden daha pahalıya satmak ayrıcalığına sahiptirler. Satıcı, ya metalları kendisi üretmiştir ya da o metalların üreticisini temsil etmektedir. Ama alıcı da parasıyla temsil olunan malları en az onun kadar üretmiştir ya da üreticileri temsil etmektedir. Bunlar arasındaki ayrım birisinin alıcı, birisinin satıcı olmalarıdır. Meta sahibinin üretici adı altında bunlar değerlerinin üzerinde satması ve tüketici adı altında bunlar için değerlerinden fazla para ödemesi olayı bizi bir adım bile ileriye götürmez. Bu nedenle artı değerin kökeninin fiyatlardaki nominal yükselmede ya da satıcının da pahalı satma ayrıcalığında olduğu hayalini savunanlar tutarlı olabilmek için yalnızca satın alıp hiç satmayan, yani yalnızca tüketip hiç üretmeyen bir sınıfın varlığını varsaymak zorundadırlar. Böyle bir sınıfın varlığı şimdiye kadar ulaştığımız noktadan, yani basit dolaşım açısından açıklanamaz. Ama böyle bir şey olabilir diyelim. Böyle bir sınıfın devamlı olarak satın almada kullanacağı paranın ortada ne değişim ne de bağış olmaksızın keyfi bir hak ya da zor yoluyla meta sahiplerinin ceplerinden kendi ceplerine akması gerekir. Böyle bir sınıfa metaları değerinde fazlaya satmak, kendilerine daha önceden verilen paranın bir kısmının tekrar aşırılması demektir. Küçük Asya kasabaları eski Roma'ya böyle bir yıllık haraç verirlerdi. Bu parayla Roma onlardan mal alır hem de oldukça pahalıya alırdı. Bu kasabaların halkı Romalıları kandırırlar ve alışveriş sırasında haracın bir kısmını böylece efendilerinden sızdırmış olurlardı. Ama ne olursa olsun kazığı gene bu kasabalılar yemiş olurdu. Malları karşılığı aldıkları para zaten kendi paralarıydı. Zengin olmanın ya da artı değer yaratmanın yolu bu değildir. Öyleyse biz satıcının aynı zamanda alıcı, alıcının da satıcı olduğu değişim sınırları içerisinde kalalım. Karşılaştığımız güçlük belki de tek tek ögelerini kişileştirilmiş ögeler olarak ele alışımızdan geliyor. A belki de B ya da C'nin misilleme yapma yeteneğinden yoksun olmalarından yararlanacak kadar kurnaz olabilir. A, 40 sterlin değerinde şarabı B'ye satıyor ve ondan karşılık olarak 50 sterlin değerinde buğday alıyor. A, 40 sterlini 50 sterline çevirmiştir, parasını çoğaltmıştır ve metasını sermayeye çevirmiştir. Şimdi bu olayı biraz daha yakından inceleyelim. Değişimden önce A'nın elinde 40 sterlinlik şarap, B'nin elinde 50 sterlinlik buğday vardı ve bunların toplam değeri 90 sterlindi. Değişimden sonra gene aynı toplam 90 sterlinimiz vardır. Dolaşımdaki değer zerre kadar artmamıştır. Yalnızca A ile B arasında farklı bir şekilde dağılmıştır. B için değer kaybı A için artı değerdir. Birisi için eksi olan diğeri için artıdır. Eğer A değişim işlemine girmeksizin 10 sterlini doğrudan doğruya B'den çalsaydı gene aynı değişme olurdu. Dolaşımdaki değer toplamının bunların dağılımındaki bir değişmeyle artmayacağı apaçıktır. Tıpkı Kraliçe Anne zamanından kalma bir meteliği Yahudinin bir altın liraya satmasıyla bir ülkedeki değerli maden miktarının çoğalmaması gibi. Bir ülkenin kapitalist sınıfının tümü kendi kendisinden kâr sağlayamaz. İstediğimiz kadar eğip bükelim, olgu değişmeden kalır. Eğer eşdeğerler değişirse bundan artı değer çıkmaz. Ve eğer eşdeğer olmayanlar değişirse gene artı değer yoktur. Dolaşım ya da metaların değişimi hiçbir değer doğurmaz. Bundan dolayı sermayenin standart biçimini, modern toplumun ekonomik yapısını belirleyen bu biçimi tahlil ederken, herkesin bildiği ve deyim yerindeyse Nuh tufanından kalma biçimleri olan tüccar sermayesi ve tefeci sermayesini tamamen inceleme dışında bırakmamızın nedeni şimdi açıklığa kavuşmuş oluyor. Para metta para devresi, daha pahalı satmak için satın almak, hakiki tüccar sermayesinde en açık biçimde görülür. Ama hareket bütünüyle dolaşım alanı içerisinde yer alır. Bununla birlikte paranın sermayeye dönüşmesi, artı değerin oluşumu yalnızca dolaşımla açıklanamayacağına göre, eşdeğerler değişildiği sürece tüccar sermayesinin olanaksız bir şey olduğu görülür. Öyleyse bunun kökeni ancak hem satıcı hem alıcı üreticinin arasına bir asalak gibi sokulan tüccarın sakladığı iki yönlü kazançtadır. Franklin şu sözleri bu anlamda söylemiştir. Savaş soygunculuktur. Ticaret genellikle dolandırıcılıktır. Tüccar parasının sermayeye dönüşmesi, üreticilerin düpedüz dolandırılmasından başka bir şekilde açıklanmak gerekirse, uzun bir ara aşamalar dizisi gerekli olacaktır ki, halen metaların basit dolaşımı bizim tek varsayımımız olduğuna göre, şimdilik bunlar tümüyle ortada yoktur. Tüccar sermayesi ile ilgili olarak söylediğimiz şeyler, tefeci sermayesi için daha da gereklidir. Tüccar sermayesinde iki uç, piyasaya sürülen parayla oradan artmış olarak çekilen para, hiç değilse satın alma ve satış alışla, bir başka deyişle dolaşım hareketiyle ilişkilidir. Tefeci sermayesi biçimi meta meta para, bir ara terim olmaksızın iki uç terime indirgenmiştir. Para para. Paranın parayla değişildiği bu biçim, paranın doğasıyla bağdaşmadığı için metaların dolaşımı açısından açıklanamaz bir durum gösterir. Bu yüzden Aristoteles şöyle der. Krematislik bir yönü ticarete, diğer yönü ise ekonomiye bağlı iki yönlü bir bilim olduğu için ekonomiye ilişkin yönü gerekli ve değerli, ticarete ilişkin yönü ise dolaşıma dayanır ve haklı olarak hoş görülmez. Çünkü bu doğaya değil karşılıklı aldatmaya dayanır. Bu nedenle tefeci pek haklı olarak nefret edilen bir kimsedir. Çünkü paranın kendisi onun kazanç kaynağıdır ve icat edildiği amaçlar için kullanılmamaktadır. Para, metaların değişimi için meydana geldiği için faiz paradan daha çok para yapar. Bu yüzden de adı buradan gelir. Çünkü doğanlar doğurana benzerler ama faiz paranın parasıdır ve insanın yaşamını kazanma biçimleri içerisinde doğaya en karşıt olanıdır. İncelememiz sırasında tüccar sermayesiyle faiz getiren sermayenin türevsel biçimler olduğunu göreceğiz. Ve aynı zamanda bu iki biçimin tarihin akışı içerisinde standart modern sermaye biçiminden önce niçin ortaya çıktıkları açıklığa kavuşmuş olacaktır. Artı değerin dolaşım tarafından yaratılamayacağını ve onun oluşması için bizzat dolaşımda görülmeyen ama arka planda yer alan bir şeyin var olması gerektiğini göstermiş bulunuyoruz. Ama artı değer, meta sahiplerinin metaları tarafından belirlenen karşılıklı ilişkilerinin toplamı olan dolaşımın dışında nereden gelebilir? Dolaşım dışında meta sahipleri yalnızca kendi metalarıyla ilişki halindedirler. Değer bakımındansa bu ilişki, o metada sahibinin belirli bir toplumsal ölçütle ölçülen bir miktar emeğinin bulunmasıyla sınırlıdır. Bu emek miktarı metanın değeriyle ifade edildiğine ve değer de hesap parasıyla hesaplandığına göre bu miktar fiyatla da ifade edilir. Biz buna 10 sterlin diyelim. Ama onun emeği hem metanın değeri hem bu değerin üzerindeki bir fazlalıkla temsil edilemez. Hem 10 fiyatıyla hem 11 fiyatıyla. Yani kendisinden daha büyük olan değerle gösterilemez. Meta sahibi kendi emeğiyle değer yaratabilir ama kendiliğinden büyüyen bir değer yaratamaz. elindeki metanın değerini ona yeni emek katarak artırabilir. Örneğin deriyi çizme yaparak elindeki değere daha çok değer katabilir. Aynı malzeme daha büyük bir miktarda emek içerdiği için şimdi daha çok değere sahiptir. Çizme deriden daha çok değere sahiptir ama derinin değeri eskiden neyse şimdi de aynıdır. Kendisini büyütmemiş, çizme yapımı sırasında artı değer katmamıştır. İşte bunun için dolaşım alanı dışında meta üreticisi diğer meta sahipleriyle temasa gelmeden değeri büyütemez ve dolayısıyla parayı da metaları sermayeye dönüştüremez. O halde sermayenin dolaşımdan doğması olanaksız olduğu gibi, dolaşımdan ayrı olarak oluşması da aynı ölçüde olanaksızdır. Sermayenin kökeni aynı zamanda hem dolaşımın içinde hem de dışında olmak gerekir. Böylece çifte bir sonuca ulaşmış oluyoruz. Paranın sermayeye dönüşmesi, meta değişimini düzenleyen yasalara dayanılarak çıkış noktası, eş değerlerin değişimi olacak biçimde açıklanmalıdır. Dostumuz para babasının, bu henüz çekirdek halindeki kapitalistin, metaları değerlerine satın alması ve tekrar değerlerine satması ama gene de sürecin sonunda dolaşıma koyduğundan daha fazla değeri oradan çekmesi gerekmektedir. Palazlanmış bir kapitalist haline gelişi hem dolaşımın içinde hem de dışında olacaktır. Çözümlenmesi gerekli sorunun koşulları işte bunlardır. 6. Bölüm. Emek gücünün alım ve satımı. Paranın sermayeye dönüştürülmesi söz konusu olduğunda, değer değişikliği paranın kendisinde olamaz. Çünkü paranın satın alma ve ödeme aracı göreviyle, satın alınan ya da bedeli ödenen metanın fiyatını gerçekleştirmekten öte bir rolü yoktur. Nakit olaraksa hiç değişmeyen katılaşmış değerdir. Değer değişikliği, dolaşımın ikinci aşamasından, metanın yeniden satışından da ileri gelmiş olamaz. Çünkü burada da mal yalnızca maddi biçimden çıkıp tekrar para biçimine dönüşmektedir. Değişiklik öyleyse eş değerler değişildiğinden ve metanın tüm değeri için ödeme yapılmış olduğundan değerde değil ilk işlemle para meta satın alınan metada olmalıdır. Bundan da zorunlu olarak şu sonuca varmış oluyoruz ki değişiklik metanın kullanım değerinden yani tüketiminden ileri gelmektedir. Metanın tüketiminden değer sızdırabilmek için dostumuz para babası, dolaşım alanında, piyasada kullanım değeri değer kaynağı olmak gibi özel bir niteliğe sahip bulunan ve bunun içinde fiilen tüketime bizzat emeğin maddeleşmiş şekli ve dolayısıyla da değer yaratması olan bir metayı bulacak kadar şanslı olmalıdır. Ve gerçekten de para sahibi, emek kapasitesi ya da emek gücü niteliği taşıyan böyle özel bir metayı piyasada bulur. Emek gücü ya da emek kapasitesi sözünden insanın kendisinde bulunan ve hangi türden olursa olsun bir kullanım değeri üretirken harcadığı ussal ve fiziksel yeteneklerin bütünü anlaşılmalıdır. Ama bizim para sahibinin meta olarak satışa çıkartılmış emek gücü bulabilmesi için önce çeşitli koşulların yerine getirilmiş olması gerekir. Meta değişiminin kendisi kendi niteliğinden ileri gelenlerin dışında bir bağımlılık ilişkisini gerektirmez. Bu varsayıma göre emek gücü meta olarak piyasada ancak ona sahip olan kimsenin emek gücünü bir meta olarak satışa sunması ya da satması halinde görülebilir. Bunu yapabilmesi için bu kimsenin kendi emek gücü üzerinde tasarrufta bulunabilmesi, emek kapasitesinin yani kendi kişiliğinin kayıtsız şartsız sahibi olması gerekir. Emek sahibi ile para sahibi pazarda karşı karşıya gelirler. Eşit haklara sahip kimseler olarak temasa geçerler. Aralarındaki tek fark birisinin satıcı, diğerinin alıcı olmasıdır. Bu yönden yasalar karşısında her ikisi de eşittir. Bu ilişkinin sürekli olabilmesi için emek gücü sahibinin bunu yalnızca belirli bir süre için satması gereklidir. Çünkü eğer onu toptan ve süresiz satacak olursa kendini satmış, kendini özgür bir insan olmaktan çıkarıp köleye, meta sahibi olmaktan çıkarıp meta haline dönüştürmüş olur. Emek gücüne daima kendi öz malı, kendi metası gözüyle bakması gerekir ve bunu da ancak onu alıcının emri altına geçici bir süre için, belirli bir zaman süresi için vermekle yapabilir. Ancak bu yolla emek gücü üzerindeki mülkiyet hakkından feragat etmemiş olur. Para sahibinin pazarda emek gücünü meta olarak bulabilmesi için ikinci temel koşul şudur. Emekçi, kendi emeğinin gerçekleştirdiği metaları satacak durumda olmayıp, kendi benliğinde var olan emek gücünü bir meta olarak satışa sunmak zorunda kalmalıdır. Bir kimsenin emek gücü dışında meta satabilmesi için kuşkusuz üretim araçlarına, ham maddeye, bir takım gereçlere sahip bulunması gerekir. Derisiz çizme yapılmaz. Üstelik yaşamını sürdürebilmesi için de bazı şeylere gereksinmesi vardır. Hiç kimse geleceğin müzisyeni bile, geleceğin ürünleriyle ya da bitmemiş durumdaki kullanım değerleriyle yaşayamaz. Ve yeryüzüne ilk adımını attığı andan beri insanoğlu, üretmeden önce de, üretirken de daima bir tüketici olmuştur ve olmakta devam etmek zorundadır. Bütün ürünlerin meta biçimine büründükleri bir toplumda bu metalar üretildikten sonra satılmak zorundadır. Ancak bunların satışından sonradır ki üreticilerin gereksinmelerini karşılamaya hizmet ederler. Bunların satışı için geçen zaman, üretimleri için gerekli zamana eklenir. Paranın sermayeye çevrilebilmesi için demek ki para sahibinin özgür emekçiyle karşı karşıya gelmesi gerekir. Bu, emekçinin iki anlamda özgür olması demektir. Hem emek gücünü kendi öz metası gibi satabilecek durumda özgür bir insan olması gerekir, hem de satmak için elinde başka bir meta olmaması, emek gücünü gerçekleştirmesi için gerekli her şeyden yoksun bulunması gerekir. Bu özgür emekçinin pazarda onun karşısına niçin çıktığı sorunu, emek pazarını genel meta pazarının bir dalı olarak gören para sahibini hiç ilgilendirmez. Aslında şu anda bizi de pek az ilgilendirir. Bu konu para sahibini nasıl pratik olarak ilgilendiriyorsa biz de bu konuya teorik yönden yaklaşıyoruz. Gene de bir nokta apaçık ortada. Doğa bir yanda para ya da meta sahibi, öte yanda emek gücünden başka bir şey olmayan insanlar üretmiyor. Bu ilişkinin doğal bir temeli olmadığı gibi bütün tarihsel dönemler için ortak toplumsal bir yanı da yoktur. Bunun geçmiş tarihsel gelişmelerin sonucu ve çeşitli ekonomik devinimlerle bir dizi eski toplumsal üretim biçimlerinin yok olup gitmesinin bir ürünü olduğu açık bir şeydir. Daha önce incelediğimiz ekonomik kategorilerde aynı biçimde tarihin damgasını taşır. Bu ürünün meta halini alabilmesi için belirli tarihsel koşullar gereklidir. Bunların üreticinin bizzat kendi gereksinmelerinin karşılanması için üretilmiş olmaması gerekir. Daha da ileri gider, bütün ya da hatta ürünlerin çoğunun hangi koşullar altında metalar biçimini aldığını araştırırsak, bunun ancak çok özgür türde bir üretim biçiminde, kapitalist üretim biçiminde olabileceğini görürüz. Ne var ki böyle bir inceleme metaların tahliline yabancı bir şey olurdu. Üretilen nesnelerin büyük kitlesi, üreticilerin kendi gereksinmelerini karşıladığı ve metalara dönüşmediği, dolayısıyla toplumsal üretimin henüz derinliğine ve genişliğine daha uzun süre değişim değerinin egemenliği altına giremeyeceği zamanlarda bile meta üretimi ve dolaşımı yer alabilir. Ürünlerin metalar olarak ortaya çıkması, toplumsal iş bölümünün gelişmesini, kullanım değerinin değişim değerinden ayrılmasını, ilk önce Trumpa ile başlayan bu ayrılmanın tamamlanmış olmasını öngörür. Ama böyle bir gelişme derecesi, başka bakımlardan çok farklı tarihsel özellikler gösteren pek çok toplum biçimlerinin ortak yanıdır. Öte yandan parayı ele alsak, varlığı meta değişiminde belirli bir aşamaya işaret eder. Paranın kendine özgü işlevleri, ister metaların eş değeri olsun, ister dolaşım ya da ödeme aracı olsun, ister yığılmış ya da evrensel para olsun, bir işlevin diğerine bakarak büyüklüğü ve nispi önceliğine göre toplumsal üretim sürecinin çok çeşitli aşamalarına işaret ederler. Bununla birlikte daha ilkel meta dolaşımının bile bütün bu biçimlerin ortaya çıkmasına yettiğini deneyimlerimizde biliyoruz. Sermayede ise böyle olmuyor. Yalnız başına para ve meta dolaşımı, sermayenin varoluşunun tarihsel koşullarının doğmasına yetmiyor. Onun doğabilmesi için ancak üretim ve tüketim araçlarını elinde bulunduran kimseyle emek gücü satan özgür emekçilerin pazarda karşı karşıya gelmesi gerekiyor. Ve bu tek tarihsel koşul bir dünya tarihini kapsıyor. Onun için sermaye ilk ortaya çıkışıyla toplumsal üretim sürecinde yeni bir çağın başladığını ilan ediyor. Emek gücü denilen bu özel metayı şimdi biraz daha yakından incelememiz gerekiyor. Bütün ötekiler gibi o da bir değere sahiptir. Bu değer nasıl belirlenir? Emek gücünün değeri, öteki her metada olduğu gibi, bu özel nesnenin üretimi ve dolayısıyla yeniden üretimi için gerekli emek zamanıyla belirlenir. Emek gücü bir değere sahip olduğuna göre, kendisinde maddeleşmiş ortalama toplumsal emeğin belirli bir niceliğinden daha fazlasını temsil edemez. Emek gücü yalnızca bir kapasite ya da canlı bireyin gücü olarak vardır. Bunun sonucu olarak emek gücünün üretimi bu bireyin varlığını öngörür. Belli bir bireyin emek gücü üretimi onun kendisini yeniden üretmesinden ya da varlığının devamından oluşur. Bireyin varlığını sürdürebilmesi için belli miktarda geçim aracına gereksinmesi vardır. Bu nedenle emek gücünün üretimi için gerekli emek zamanı kendini bu geçinme araçlarının üretimi için gerekli zamana indirgiyor. Başka bir deyişle emek gücünün değeri emekçinin varlığını sürdürmesi için gerekli olan geçim araçlarının değeridir. Ne var ki emek gücü ancak kullanılmakla gerçekleşir. Ancak çalışmayla kendini faaliyete sokar. Bu arada belirli miktarda insan adalesi, siniri, beyni ve benzeri harcanmış olur. Ve bunların yerine konması gerekir. Bu masraf artışı daha fazla bir gelir ister. Emek gücü sahibi bugün çalışıyorsa yarın da aynı süreci sağlık ve kuvvet yönünden aynı koşullarla yineleyemeyebilmelidir. Öyleyse geçim araçları onun çalışan bir insan olarak normal durumunu sürdürmesine yeterli olmalıdır. Yiyecek, giyecek, yakıt, barınak gibi doğal gereksinmeler yaşadığı ülkenin iklimiyle diğer fiziksel koşullara göre değişir. Öte yandan zorunlu denilen gereksinmelerinin çeşidi ve büyüklüğü tıpkı bunları karşılama şekilleri gibi bizzat kendileri tarihsel bir gelişmenin ürünleri olduğu için ve bu yüzden geniş ölçüde o ülkenin uygarlık düzeyine ve özellikle de özgür emekçiler sınıfının oluştuğu koşullara ve alıştıkları rahatlık derecesine bağlıdır. Bu nedenle diğer metalarda olduğunun tersine emek gücü değerinin belirlenmesine tarihsel ve manevi bir öge de giriyor. Bununla birlikte belli bir ülkede, belli bir dönemde emekçi için gerekli olan geçim araçlarının ortalama miktarı pratik olarak bilinir. Emek gücü sahibi de ölümlüdür. Öyleyse pazardaki varlığının sürekli olabilmesi için ki paranın durmadan sermayeye dönüşmesi bunu gerektirir, emek gücü satıcısının yaşayan her bireyin kendisini sürdürdüğü şekilde yani döllenerek varlığını sürdürmesi gerekir. Aşınma, yıpranma ve ölüm nedeniyle pazardan çekilen emek gücünün yerini hiç değilse aynı miktarda yeni emek gücünün sürekli olarak doldurması gerekir. Böylece bu özel meta sahiplerinin soyunun pazarda varlıklarını sürdürmeleri için emek gücü üretimi için gerekli geçim araçlarının toplamı emekçinin yerini dolduracak olanların yani çocuklarının gereksinmelerini de karşılayacak şekilde olmalıdır. İnsan organizmasının belli bir sanayi dalında hüner ve beceri kazanabileceği şekilde değişikliğe uğramasını ve özel türde bir emek gücü olabilmesini sağlamak için özel bir öğrenim ya da eğitim gereklidir. Bu da az ya da çok bir meta eşdeğerine mal olur. Bu miktar emek gücünün az ya da çok karmaşık olma niteliğine göre değişir. Bu eğitim masrafları üretim için harcanan toplam değerin içerisinde yer alır. Bu durumda emek gücünün değeri kendisini belirli bir miktarda geçim aracının değerine indirgiyor. Bu nedenle de araçların değeri bunların üretilmeleri için gerekli emek miktarına bağlı olarak değişir. Yiyecek ve yakacak gibi bazı geçim araçları günü gününe tüketildiği için her gün yeniden sağlanması gerekir. Elbise ve ev eşyası gibi diğer şeyler daha uzun süre gider ve bunların daha uzun zaman aralıklarıyla yenilenmeleri gerekir. Bazı malları her gün, bazılarını haftada, 3 ayda bir ve benzeri satın alma durumu vardır. Bunlar için harcanan toplam miktar yıl boyunca nasıl dağılırsa dağılsın, her günü bir diğeri gibi olmak üzere ortalama gelirle karşılanması gerekir. Emek gücü üretimi için gerekli günlük meta toplamı eşittir A, haftalık eşittir B, 3 aylık eşittir C ve benzeri olsa bu metaların günlük ortalaması eşittir 365A artı 52B artı 4C artı ve benzeri 365 gün olur. Ortalama bir gün için gerekli metalar kitlesinde, diyelim 6 saatlik toplumsal emek cisimleşmiş bulunsun, bu durumda günlük emek gücünde ortalama yarım günlük toplumsal emek maddeleşmiş olarak vardır. Bir başka deyişle günlük emek gücü üretimi için yarım günlük emek gereklidir. Bu emek miktarı bir günlük emek gücünün değerini ya da her gün üretilen emek gücünün değerini meydana getirir. Eğer bir günlük ortalama toplumsal emek 3 şilinde maddeleşmişse, bu 3 şilin bir günlük emek gücünün değerine tekabül eden fiyatıdır. Sahibi bunu günde 3 şiline satışa çıkarsa, bu satış fiyatı onun değerine eşittir ve bizim varsayımımıza göre bu 3 şilini sermayeye dönüştürmek niyetinde olan para babası dostumuz bu değeri ödemektedir. Emek gücü değerinin asgari sınırı, işçinin her gün almadığı takdirde hayati enerjisini yenileyemeyeceği meta değeriyle, yani fiziksel bakımdan vazgeçilmesi olanaksız geçim araçlarının değeriyle belirlenir. Eğer emek gücünün fiyatı bu alt sınıra düşerse, bu koşullar altında varlığını ancak kötürüm bir durumda koruyup sürdürebileceği için değerinin altına düşmüş olur. Ama her metanın değeri o metanın normal nitelikte olacak şekilde üretilmesi için gerekli emek zamanıyla belirlenir. Emek gücü değerinin bu şekilde belirlenmesi yöntemini, konunun niteliği gereği ortaya çıkan bu yöntemi merhametsiz bir yöntem olarak ilan etmek ve Rossi ile birlikte şu yaygarayı koparmak çok ucuz bir duygululuk olur. Emek kapasitesini üretim süreci sırasında emekçilerin geçim araçlarından soyutlayarak düşünmek bir hayaleti düşünmek demektir. Emekten ya da emek kapasitesinden söz açtığımız zaman aynı zamanda emekçiden ve onun geçim araçlarından, işçiden ve ücretten de söz etmiş oluyoruz. Emek kapasitesi dediğimiz zaman emekten söz etmiş olmuyoruz. Tıpkı sindirim kapasitesi denildiği zaman sindirimden söz edilmiş olmayacağı gibi. Bu son süreç sağlam bir mideden daha fazla bir şeyler gerektirir. Emek kapasitesi derken biz gerekli geçim araçlarından soyutlamış olmuyoruz. Tersine bunların değeri onun değerinin içerisinde ifade edilir. Emek kapasitesi eğer satılmazsa bundan hiçbir yarar sağlayamayacak olan emekçi, üretimi belirli miktarda geçim aracına mal olan ve yeniden üretimi için bunun durmadan gerekli olacağını düşünür ve bu kapasiteyi zalim bir doğal sorumluluk diye kabul eder. İşte o zaman Sismondi ile aynı görüşü paylaşır. Emek kapasitesi satılmadığı sürece bir hiçtir. Emek gücünün bir meta olarak kendine özgü niteliğinden çıkan sonuçlardan birisi, kullanım değerinin alıcıyla satıcı arasındaki sözleşmenin tamamlanmasıyla alıcının eline doğrudan doğruya geçmesidir. Üzerinde belli miktarda bir toplumsal emek harcandığı için öteki her meta gibi onun değeri de dolaşıma girmeden önce belirlenmiş haldedir. Ama onun kullanım değeri ancak daha sonra bu gücün harcanmasıyla ortaya çıkar. Emek gücünün elden çıkartılması ve alıcı tarafından fiilen ele geçirilmesi, onun kullanım değeri olarak kullanılması bir zaman aralığıyla ayrılmıştır. Ama bir metanın kullanım değerinin satışı yoluyla resmen elden çıkartılmasının alıcıya fiilen teslim edilmesiyle aynı zamana rastlamadığı durumlarda alıcının parası genellikle ödeme aracı olarak iş görür. Kapitalist üretim biçiminin egemen olduğu her ülkede sözleşmeyle belirlenen süre içerisinde emek gücü kullanılmadan önce ödemenin yapılmaması bir gelenektir. Örneğin her hafta sonunda ödenir. Bunun için her zaman emek gücünün kullanım değeri kapitaliste avans olarak verilir. Emekçi, henüz karşılığını almadığı emek gücünün satın alıcı tarafından tüketilmesine izin vermekte ve her yerde kapitaliste kredi açmaktadır. Bu kredinin bir hayal ürünü olmadığı, yalnız kapitalistin iflası üzerine zaman zaman işçinin uğradığı ücret kayıplarıyla değil, bir dizi uzun süreli sonuçlarla da görülür. Bununla birlikte para, ister satın alma, ister ödeme aracı olarak iş görsün, bu meta değişiminin niteliği üzerinde hiçbir değişiklik yapmaz. Emek gücünün fiyatı sonuna kadar gerçekleştirilmemesine karşın konut kiralarında olduğu gibi sözleşmeyle saptanılır. Emek gücü karşılığı ancak daha sonra ödenmesine karşın satılmış olur. Taraflar arasındaki ilişkinin açık olarak kavranabilmesi için emek gücü sahibinin her satışta sözleşmede belirtilen karşılığı derhal aldığını geçici olarak kabul etmek yararlı olacaktır. Şimdi artık bu özel metanın emek gücünün sahibine, satın alan tarafından ödenen değerin nasıl belirlendiğini biliyoruz. Satın alanın değişimle elde ettiği kullanım değeri, kendisini ancak fiilen kullanılmakla, emek gücünün tüketimiyle ortaya koyar. Para sahibi bu amaç için ham madde gibi her şeyi piyasadan satın alır ve bunların tam değerlerini öder. Emek gücünün tüketimi, metaların ve artı değerin birlikte ve aynı zamanda üretimidir. Emek gücünün tüketimi, diğer her türlü metada olduğu gibi piyasanın ya da dolaşım alanının sınırları dışında tamamlanır. Bay para babasını ve emek gücü sahibini birlikte yanımıza alarak bir süre için her şeyin ortada ve herkesin göz önünde geçtiği bu gürültülü alanı bırakıyoruz. Ve hep birlikte kapısında işi olmayan giremez levhasıyla bizi karşılayan gizli kapaklı üretim alanına geçiyoruz. Burada biz sermayenin yalnız nasıl ürettiğini değil ama nasıl üretildiğini de göreceğiz. Ve en sonu kâr sağlamanın sırlarını da zorlayacağız. Sınırları içerisinde emek gücü satım ve alımının sürüp gittiği, ayrıldığımız bu alan aslında insanın doğuştan var olan haklarının tam bir cennetiydi. Burada egemen olan yalnızca özgürlük, eşitlik, mülkiyet ve ben tamdır. Özgürlüktür çünkü metanın, diyelim emek gücünün hem alıcısı hem satıcısı yalnızca kendi serbest iradelerinin etkisi altındadırlar. Serbest taraflar olarak sözleşme yaparlar ve vardıkları anlaşma ortak iradelerinin yasal ifadesinden başka bir şey değildir. Eşitliktir çünkü birbirleriyle basit meta sahipleri olarak ilişki içine girerler ve eş değeri eş değerle değişirler. Mülkiyettir çünkü taraflar kendi malı olan şeyler üzerine tasarrufta bulunurlar. Ve ben tamdır çünkü her iki tarafta yalnız kendisini düşünür. Bunları bir araya getiren ve ilişki içerisine sokan tek güç, bencillik, kazanç ve özel kişisel çıkardır. Herkes yalnız kendini düşünür. Kimse geri kalana kulak asmaz. Ve böyle yaptıkları için de şeylerin önceden düzenlenmiş uyumu gereği ya da kadiri mutlak ve takdiri ilahi ile hepsi de herkesin mutluluğu ve yararı adına, kendi karşılıklı çıkarları adına el birliğiyle çalışırlar. Bülger serbest ticaretçilerin görüşlerini, fikirlerini ve sermaye ile ücrete dayanan toplum hakkındaki yargılarının ölçüsünü aldıkları bu basit dolaşım ve meta değişimi alanından çıkarırken, pazarlığa girişen kişilerimizin yüzlerinde bir değişiklik olduğunu görüyoruz. Eski para sahibi şimdi kapitalist olarak önde çalımla yürüyor, emek gücü sahibi onun emekçisi olarak peşi sıra onu izliyor. Biri önemli insan pozunda, sırıtkan, iş bilir. Öteki sıkılgan, çekingen, kendi derisini pazara götüren ve yüzülmekten başka umudu olmayan bir kimse gibi. Üçüncü kısım. Mutlak artı değerin üretimi. Yedinci bölüm. Emek süreci ve artı değer üretim süreci. Birinci kesim. Emek süreci ya da kullanım değerlerinin üretimi. Kapitalist emek gücünü kullanmak için satın alır. Kullanılan bu emek gücü emeğin kendisidir. Emek gücünü satın alan satıcıyı çalıştırarak bu emek gücünü türetir. Çalışarak emek gücü sahibi daha önce yalnızca potansiyel olan emek gücünü fiili eyleme geçirir. İşçi olur. Emeğinin bir metada yeniden ortaya çıkması için her şeyden önce onu yararlı bir iş üzerinde herhangi bir gereksinmeyi karşılayabilecek bir şey üzerinde harcaması gerekir. Demek ki kapitalistin işçiye ürettirdiği belli bir kullanım değeri belirli bir nesnedir. Kullanım değerlerinin ya da malların üretiminin kapitalistin denetimi altında ve onun adına yapılması olgusu bu üretimin genel niteliğini değiştirmez. Bu nedenle biz ilk önce emek sürecini belli toplumsal koşullar altında aldığı özel biçimlerden bağımsız olarak incelemek durumundayız. İş her şeyden önce hem insanın hem doğanın katıldığı ve insanın kendisiyle doğa arasındaki maddi tepkimeleri dilediği şekilde başlattığı, düzenlediği ve denetlediği bir süreçtir. Doğanın ürünlerini kendi gereksinmelerine uygun bir birimle ele geçirmek için kollarını, bacaklarını, kafasını, ellerini ve vücudunun doğal güçlerini harekete geçirerek doğa güçlerinden birisi olarak onun karşısına geçer. Dış dünya üzerinde bu şekilde etki yaparak onu değiştirmekle aynı zamanda kendi doğasını da değiştirir. Uyuklamakta olan güçlerini geliştirir ve bunları dilediği gibi hareket etmeye zorlar. Biz şimdi burada bize hayvanı anımsatan ilkel içgüdüsel iş biçimleriyle ilgili değiliz. İnsanın emek gücünü pazara bir meta olarak satmak için getirdiği durumla başlangıçtaki içgüdüsel aşamasında olan insan emeğinin durumunu birbirinden ayıran çok büyük bir zaman aralığı vardır. Biz emeği salt insana özgü biçimi içerisinde ele alıyoruz. Örümcek işini dokumacıya benzer şekilde gördüğü gibi arıda peteğini yapmada pek çok mimarı utandırır. Ne var ki en kötü mimarı en iyi arıdan ayıran şey mimarın yapısını gerçekte kurmadan önce onu imgesinde kurabilmesidir. Her emek sürecinin sonunda daha önceden işçinin imgeleminde başlangıç halinde var olan bir sonuç elde ederiz. İşçi üzerinde çalıştığı malzemede yalnızca bir biçim değişikliği yapmakla kalmaz. Aynı zamanda onun bir yasa haline getiren kendi amacını da gerçekleştirir ve kendi iradesini bu amaca tabi kılmak zorundadır. Bu tabi oluş geçici bir şey de değildir. Bu süreç organlarının çalışmasının yanı sıra bütün iş boyunca işçinin iradesinin amacıyla sürekli olarak uyum halinde olmasını gerektirir. Bu sıkı bir özen demektir. İşin niteliği ve yapılma biçimi onun için ne kadar az çekici ise ve bu nedenle de hem beden hem kafa gücünü kullanma yönünden ne kadar az zevk alırsa o derece dikkatli olmak zorundadır. Emek sürecinin basit ögeleri şunlardır. 1. İnsanın kişisel faaliyeti yani bizzat iş. 2. İşin konusu ve 3. Araçları. İnsana gerekli şeyleri ya da yaşama araçlarını kullanıma hazır olarak sunduğu bakir toprak, insandan bağımsız olarak vardır ve insan emeğinin evrensel konusudur. Çevresiyle yakın bağlarını ancak emeğin çözdüğü her şey, doğanın kendiliğinden sağladığı ve emeğin işlediği konulardır. Yakaladığımız ve yaşadığı ortamdan çekip aldığımız balık, bakir ormanda devirdiğimiz tomruk ve maden yataklarından çıkardığımız maden cevherleri bunun örnekleridir. Öte yandan eğer emeğin konusu deyim yerindeyse, daha önceki bir emeğin süzgecinden geçmişse buna ham madde diyoruz. Daha önce çıkartılmış olan ve yıkanmaya hazır maden cevheri gibi. Bütün ham maddeler emeğin konusudur. Ama her emek konusu ham madde değildir. Bu her şey daha önce harcanan emek yoluyla bir değişiklik geçirdikten sonra ancak ham madde olabilir. Emek aracı, işçinin kendisiyle emek konusu arasına soktuğu ve faaliyetinin ileticisi olarak yararlandığı bir şey ya da şeyler bileşimidir. Amaçlarına uygun başka maddeleri yapmak için bazı maddelerin mekanik, fizik ve kimyasal özelliklerinden yararlanılır. İnsanın kendi organlarını emek araçları gibi kullanarak topladığı meyve gibi hazır yaşama araçlarını bir yana bırakırsak, işçinin ilk sahip olduğu şey emeğin konusu değil. Emeğin araçlarıdır. Böylece doğa onun faaliyetinin organlarından birisi haline geliyor. Onu kendi organlarına katıyor ve İncil'e karşın kendisine yeni bir boyut eklemiş oluyor. Toprak onun ilk kileri olduğu gibi ilk alet deposu da oluyor. Toprak ona örneğin fırlatmak, öğütmek, basmak, kesmek için taşlar sağlıyor. Toprak kendi başına bizzat emek aracıdır. Ama tarımsal amaçlarla kullanılmak istendiği zaman bir dizi başka araçlara ve oldukça gelişmiş bir emeğe gerek duyuluyor. Emeğin geçirdiği çok az bir gelişme bile hemen özel olarak hazırlanmış araçlara gerek gösteriyor. Bu yüzdendir ki en eski mağaralarda taştan yapılmış alet ve silahlara rastlıyoruz. İnsanlık tarihinin en eski dönemlerinde evcilleştirilmiş hayvanlar, yani belli bir amaç için yetiştirilmiş ve emek verilerek bazı özellikleri değiştirilmiş hayvanlar, özel olarak hazırlanmış taşlar, ağaçlar, kemikler ve hayvan kabuklarının yanı sıra belli başlı emek araçları ödevini görüyorlar. Bazı hayvan türleri arasında rüşeym halinde var olmakla birlikte, emek araçlarının kullanımı ve yapımı insanın emek sürecinin özgül özelliğidir ve Franklin bu nedenle insanı alet yapan hayvan diye betimliyor. Geçmişteki emek araçlarının kalıntıları, toplumun artık yok olmuş ekonomik biçimlerinin aydınlığa kavuşturulmasında, tıpkı nesli tükenmiş hayvan türlerinin saptanmasında fosilleşmiş kemiklerin taşıdığı önemi taşıyorlar. Birbirinden farklı ekonomik çağların ayırt edilmesinde işe yarayan şey, yapılan eşyalar değil, bunların nasıl ve hangi araçlarla yapıldıklarıdır. Emek araçları yalnız insan emeğinin ulaştığı gelişme düzeyinin bir ölçüsünü vermekle kalmıyor. Bunlar aynı zamanda işin yapıldığı toplumsal koşulların göstergeleri de oluyorlar. Emek araçları içerisinde bütünüyle alındığında üretimin kemikleri ve kasları diyebileceğimiz mekanik nitelikte olanlar, belli bir üretim çağının en kesin özellikleri konusunda genel bir deyişle üretimin dolaşım sistemi diyebileceğimiz ve yalnızca iş malzemesini sağlamaya yarayan borulara, fıçılara, sepetlere ve küplerle göre daha kesin bilgiler verebilirler. Bu sonuncular kimya sanayi ile birlikte önemli bir rol oynamaya başlarlar. Daha geniş bir anlamda emek araçları arasında emeği, emek konusunda doğrudan doğruya aktarmak için kullanılan ve bu nedenle şu ya da bu şekilde faaliyet iletkeni ödev yapan araçlara ek olarak emek sürecinin yürütülmesi için gerekli bütün nesneleri katabiliriz. Bunlar doğrudan sürece girmezler ama bunlar olmaksızın da süreç ya hiç yer almaz ya da ancak bir ölçüde yer alabilir. Bu türden evrensel emek aracı olarak yeryüzünü bir kez daha karşımızda görürüz. İşçiye bir tesis yeri ve faaliyeti için bir iş alanı sağlayan odur. Daha önceki bir işin sonucu olan ve aynı zamanda bu sınıfa dahil olan araçlar arasında işlikleri, kanalları, yolları ve benzerlerini buluyoruz. Emek sürecinde insan faaliyeti, demek ki emek araçlarının yardımıyla üzerinde çalışılan malzemede başlangıçta tasarlanan bir değişikliği meydana getiriyor. Süreç, üründe sona erer ve ürün bir kullanım değeridir. Doğanın sağladığı malzeme bir biçim değişikliğiyle insan gereksinmelerine uyarlar. Emek, kendisini konusuyla birleştirmiştir. Emek maddeleştirilmiş, konu dönüştürülmüştür. İşçide hareket olarak ortaya çıkan şey, şimdi üründe hareketsiz, sabit bir nitelik olarak görülür. Demirci döver ve ürün dövülmüş demirdir. Eğer sürecin tümünü sonucu açısından, ürün açısından incelersek, hem araçları hem de emek konusunun üretim araçları olduğu ve emeğin kendisinin üretken bir emek olduğu açıkça görülür. Bir kullanım değeri emek sürecinden ürün olarak çıkarken, öteki kullanım değerleri daha önceki emeğin ürünleri sürece üretim araçları olarak girerler. Aynı kullanım değeri hem daha önceki sürecin ürünü hem de daha sonraki sürecin üretim aracıdır. Bunun için ürünler yalnızca sonuç değil, aynı zamanda emeğin temel koşullarıdır. İçerisinde madencilik, avcılık, balıkçılık ve tarım gibi doğrudan doğruya doğa tarafından sağlanan emek malzemesi bulunan istihraç sanayi dışında, sanayinin bütün kolları, emeğin süzgecinden geçmiş olan nesneler, daha önce emeğin ürünleri olan ham maddeler üzerinde çalışırlar. Tarımda tohum böyledir. Doğanın ürünleri olarak görmeye alışkın olduğumuz hayvanlar ve bitkiler, bugünkü biçimlerinde yalnızca, diyelim geçen yılın ürünleri değil, insanın denetimi altında ve onun emeği aracılığıyla kuşaklar boyu süren tedrici bir dönüşümün sonucudur. Zaten çoğu zaman emek araçları, en dikkatsiz gözlemciye bile geçmiş çağlardaki emeğin izlerini belli eder. Ham madde, ürünün ana maddesi olabileceği gibi, onun yapısına bir yardımcı olarak da girebilir. Yardımcı madde, buhar kazanının altındaki kömür, çarkların yağı, yük beygirlerinin samanı gibi, emek araçlarınca tüketileceği gibi, keten bezini ağartmada klor, demir elde etmede kömür, yünün boyanmasında boya maddesinde olduğu gibi, ham maddede de bir değişiklik yapılması için ona katılabilir ya da iş yerlerini ısıtmak ve aydınlatmak için kullanılan malzemede olduğu gibi, işin yürütülmesine yardımcı olabilir. Ana madde ile yardımcı arasındaki fark, gerçek kimya sanayinde ortaya kalkar. Çünkü burada hiçbir maddede, ürünün cevherinde ilk bileşimi görülmez. Her nesne çeşitli özellikler taşır ve bunun içinde farklı yerlerde kullanılabilir. Bu nedenle aynı ürün çok farklı süreçlerde ham madde olarak iş görebilir. Örneğin buğday. Değirmencinin, nişasta yapımcısının, içki damıtıcısının ve hayvan yetiştiricisinin ham maddesidir. Ayrıca kendi üretimine tohum halinde ham madde olarak girdiği gibi, kömür de kömür madenciliğinin hem bir ürünüdür hem de bir üretim aracıdır. Ayrıca belli bir ürün aynı süreçte hem emek aracı olarak hem de ham madde olarak kullanılabilir. Örneğin hayvan beslemede hayvan hem ham madde hem de gübre üretiminin bir aracıdır. Derhal tüketime hazır olmakla birlikte bir ürün, daha sonraki ürün için ham madde olabilir. Üzümün, şarabın ham maddesi olması gibi. Öte yandan emek bize ürününü yalnızca ham madde olarak kullanabileceğimiz şekilde verebilir. Pamuk, iplik ve dokuma ipliği durumunda olduğu gibi. Kendisi ürün olmakla birlikte böyle bir ham madde bir dizi farklı süreçlerden geçebilir. Bunların her birinde daima değişen şekillerde ham madde olarak onu tam bir ürün haline getireceği son sürece kadar bireysel tüketime ya da emek aracı olarak kullanılmaya hazır tam bir ürün olarak ortaya koyduğunu serinin son sürecine kadar iş görür. Görüyoruz ki bir kullanım değeri ister ham madde, ister emek aracı ya da ister ürün olarak alınsın, bu tamamıyla emek sürecindeki göreviyle orada işgal ettiği konumla belirlenir. Bu değiştikçe niteliği de değişir. Bu nedenle bir ürün yeni bir emek sürecine üretim aracı olarak girer girmez ürün niteliğini yitirir ve süreçte yalnızca bir öge haline alır. İplikçi iyi yalnızca bir eğirme aracı olarak kullanır ve keten de yalnızca onun eğirmesi için bir malzemedir. Kuşkusuz malzeme ve iyi olmaksızın iplik eğirmek olanaksızdır ve bunun için de eğirme işleminin başlangıcında bu şeylerin ürün olarak var olmaları ön koşuldur. Ama sürecin kendisinde bunların daha önceki emeğin ürünleri olmasının hiçbir önemi yoktur. Bu tıpkı ekmeğin, çiftçinin, değirmencinin, fırıncının daha önceki emeklerinin ürünü olmasının sindirim süreci için hiçbir önem taşımamasına benzer. Tersine, üretim araçları ürün olarak tam ve yetkin olmayışları yüzünden herhangi bir süreçte kendilerini ürün nitelikleri ile ortaya koyarlar. Kör bir bıçak ya da çürük bir iplik, bıçakçı A'yı ya da iplikçi B'yi anımsatır. Tamamlanmış ürüne taşıdığı yararlı nitelikleri kazandıran emek artık görünmez olur. Emeğin amaçlarına hizmet etmeyen bir makine yararsızdır. Ayrıca bir makine, doğa güçlerinin yıkıcı etkilerinden kendisini kurtaramaz. Demir paslanır, tahta çürür. Dokunmayan, örülmeyen iplik boşa harcanmış pamuktur. Canlı emeğin bunlara el atması, ölüm uykusundan uyandırması, yalnızca olası kullanım değerleri olmaktan çıkartıp, gerçek etken değerler haline getirmesi gerekir. Bunlar, emeğin ateşinde yıkanarak, emek organizmasının esas unsuru olarak, eskiden olduğu gibi süreçteki işlevlerini yerine getirmek için canlanırlar. Gerçekte tüketilirler ama yeni kullanım değerlerinin yeni ürünlerin temel ögeleri olarak bireysel tüketim için geçim aracı olmaya her zaman hazır ya da yeni bir emek süreci için üretim aracı olmaya hazır bir amaçla tüketilirler. Öyleyse bir yandan tamamlanmış ürünler yalnızca emek sürecinin sonuçları olmayıp onun zorunlu koşulları olduğu gibi, öte yandan bunların bu sürece girmeleri, canlı emekle temasa gelmeleri, kullanım değerinin niteliklerini korumaları ve kullanılabilmeleri için tek yol oluyor. Emek, maddi ögelerini, konusunu ve araçlarını kullandığı, bunları tükettiği için bir tüketim sürecidir de. Bu üretken tüketim, bireysel tüketimden şöyle ayrılır. Bireysel tüketimde canlı bireyin hayatta kalabilmesi için ürünler kullanılıp bitirilir. Üretken tüketimde ise ürünler emeğin, canlı bireylerin emek gücünün faaliyetlerinin devamı için tüketilir. Bunun için bireysel tüketimin ürünü bizzat tüketicidir. Üretken tüketimin sonucuysa tüketiciden farklı bir üründür. Öyleyse araçları da konusu da zaten ürün olan emek, ürün yaratmak amacıyla bu ürünleri tüketir. Ya da başka bir deyişle bir dizi ürünü başka bir dizi ürünün üretim aracı haline getirmek için tüketir. Ama nasıl ki başlangıçta emek sürecine katılanlar yalnızca insan ve ondan bağımsız olarak var olan yeryüzü ise, şimdi de biz hala doğrudan doğruya doğanın sağladığı ve doğal maddelerle insan emeğinin birleşimini temsil etmeyen pek çok üretim aracı kullanmaktayız. Yukarıda yapıldığı gibi basit ögelerine indirgenen emek süreci, kullanım değerleri üretimi ve doğal maddelerin insan gereksinimlerini karşılar hale getirilmesi amacıyla girişilen bir eylemdir. İnsanla doğa arasında madde değişimini sağlamanın zorunlu koşuludur. İnsan varlığının doğa tarafından zorlanan ebedi koşuludur ve bunun içinde bu varlığın her toplumsal evresinden bağımsız ya da daha doğrusu böyle her evrede ortaktır. Bu nedenle işçimizi öteki işçilerle bağlantılı olarak göstermek gereksizdi. Bir yanda insanla emeğini, Öte yanda doğayla onun sağladığı maddeleri ele almakla yetindik. Çorbayı tadarak nasıl ki yulafı kimin yetiştirdiğini bilemezsek, bu basit süreçle de onun hangi toplumsal koşullar altında yer aldığını kestiremeyiz. Belki köle sahibinin zalim kamçısı ya da kapitalistin kuşkulu bakışları altında, belki Cincinnati'nin ufacık tarlasını sürerken, belki de vahşi insan taşla yabanıl hayvanları avlarken olmuştur. Şimdi biz gene bizim filizlenmekte olan kapitalistimize dönelim. Onu açık pazarda emek süreci için gerekli bütün ögeleri, sürecin nesnel ögelerini, üretim araçlarını ve öznel ögeyi, emek gücünü satın aldıktan sonra terk etmiştik. Bir uzmanın keskin gözleriyle kendi özel ticaretine, diyelim iplikçiliğe, kunduracılığa ya da başka tür bir ticarete en uygun üretim araçlarını ve emek gücünü seçmişti. Daha sonra emeğiyle üretim araçlarını tüketmek için bu emek gücünü kişiliğinde taşıyan işçiyi harekete geçirerek metayı hemen satın almış olduğu emek gücünü harcamaya koyulur. İşçinin kendisi için değil de kapitalist hesabına çalışması gerçeği açıktır ki emek sürecinin genel niteliğini değiştirmez. Ayrıca kunduracılıkta ya da iplikçilikte kullanılan özel yöntemler ve işlemler kapitalistin işe karışmasıyla doğrudan değişmez. Kapitalist, pazarda bulabildiği emek gücünü almakla başlamak zorundadır. Ve bunun sonucu olarak kapitalizmin doğmasından hemen önceki dönemde bulunabilecek türde bir emekle yetinmek zorundadır. Emeğin sermayeye tabi olmasıyla üretim yöntemlerinde meydana gelen değişiklikler ancak daha sonraki bir dönemde yer alabilir. Bu yüzden de daha sonraki bir bölümde ele alınması doğru olacaktır. Kapitalistin emek gücünün tüketilmesi haline dönüştürdüğü iş süreci kendine özgü iki olgu gösterir. Birincisi, işçi emeğinin ait bulunduğu kapitalistin denetimi altında çalışır. Kapitalist, işin usulüne uygun yapılmasına, üretim araçlarının akıllıca kullanılmasına büyük bir özen gösterir. Böylece gereksiz ham madde israfı olmayacağı gibi araçların zorunlu olarak işte yıpranmasının ötesinde yıpranma ve aşılması da önlenmiş olur. İkincisi, ürün onu doğrudan üretenin, işçinin değil, kapitalistin malıdır. Diyelim bir kapitalist bir günlük emek gücünün değerini ödüyor. Böylece bu gücü bir günlüğüne kullanma hakkı herhangi bir meta gibi, söz gelişi bir günlüğüne kiraladığı at gibi ona ait oluyor. Metayı satın alanı onu kullanma hakkını satın alıyor ve emek gücünü satan emeğini vererek aslında sattığı kullanım değerinden ayrılmış olmaktan başka bir şey yapmamıştır. İş yerine adımını attığı anda emek gücünün kullanım değeri ve bundan ötürü de emek olan onun kullanımı artık kapitaliste aittir. Emek gücünü satın almakla kapitalist, emeği bu canlı mayayı ürünün cansız öğeleriyle birleştirir. Onun açısından emek süreci, satın aldığı metanın yani emek gücünün tüketiminden başka bir şey değildir. Ne var ki bu tüketim ancak emek gücünün üretim araçlarıyla tamamlanmasıyla gerçekleştirilebilir. Emek süreci, kapitalistin satın aldığı şeyler, yani onun malı haline gelen şeyler arasında cereyan eden bir süreçtir. Bu sürecin ürünü tıpkı mahzende mayalanma sürecini tamamlayan şarap gibi gene kapitaliste aittir. İkinci kesim, artı değer üretimi. Kapitalistin kendisine mal ettiği ürün, örneğin iplik ya da kundura gibi bir kullanım değeridir. Ama her ne kadar kundura bir bakıma bütün toplumsal ilerlemenin temeli ve kapitalistimizde keskin bir ilerici olmakla birlikte gene de kundurayı sırf kunduralara olan aşkından yapmaz. Kullanım değeri meta üretiminde kendisi için sevilen bir şey değildir. Kullanım değerlerini kapitalistler salt değişim değerinin maddi özü ve taşıyıcısı oldukları için bir sürece üretirler. Kapitalistimizin gözünde iki amaç vardır. Önce değişim değeri olan bir kullanım değeri üretmek ister. Yani satılacak bir mal, bir meta üretmek ister. Sonra değeri, üretiminde kullanılan metaların toplam değerlerinden daha fazla olan bir meta üretmek ister. Yani ürettiği şeyin değeri, serbest piyasadan satın aldığı üretim araçları ve emek gücünden fazla olmalıdır. Amacı yalnız kullanım değeri değil, onunla birlikte meta üretmektir. Yalnız kullanım değeri değil, değer üretmektir. Yalnız değer değil, aynı zamanda artı değer üretmektir. Şurası akılda tutulmalıdır ki biz şimdi meta üretimini ele alıyoruz. Oysa şimdiye değin sürecin yalnız bir yanını incelemiş bulunuyoruz. Metaların aynı zamanda her kullanım değeri hem de değer olması gibi bunların üretim sürecinin de hem emek süreci ve hem de bir değer yaratma süreci olması gerekir. Şimdi de üretimi değerin bir yaratılışı olarak inceleyelim. Her metanın değerinin üzerinde harcanan ve kendisinde maddeleşen emek miktarıyla üretimi için belli toplumsal koşullar altında gerekli emek zamanıyla belirlendiğini biliyoruz. Bu kural, kendi adına yürütülen emek sürecinin sonucu olarak kapitalistimizin adına gerçekleşen ürün içinde geçerlidir. Bu ürünün 10 libre iplik olduğunu varsayalım. İlk işimiz bunda gerçekleşmiş olan emek miktarını hesaplamak olacaktır. İplik eğirmek için ham madde gereklidir. Diyelim bu 10 libre pamuk olsun. Kapitalistimizin bunu söz gelişi 10 şiline tam değerine satın aldığını varsaydığımıza göre bu pamuğun değerini şimdilik incelememize gerek yoktur. Pamuğun üretimi için gerekli emek bu fiyatla toplumun ortalama emeği cinsinden ifade edilmiş bulunmaktadır. Gene diyelim ki şimdilik için gerektirdiği öteki tüm araçları temsil eden için aşınması ve yıpranması da 2 şilinlik bir değere eşit olsun. Eğer 12 şilinin temsil ettiği altın kütlesini üretmek için 24 saat ya da 2 iş günü gerekirse bundan iplikte 2 iş günlük emeğin maddeleşmiş olduğu sonucu çıkar. İğin maddesinin bir ölçüde aşınıp yok olmasıyla pamuğun yeni bir biçime girmiş olması bizi yanıltmamalıdır. Genel değer yasasına göre eğer 40 libre ipliğin değeri eşittir 40 libre pamuğun değeri artı tam bir iğin değeri ise, yani eşitliğin her iki yanındaki metayı üretmek için aynı emek zamanı gerekiyorsa, 10 libre iplik, 10 libre pamuk ve 4'te 1 iğin eş değeri olur. Bu durumda biz aynı emek zamanının bir yanda 10 libre iplikte ve öte yanda 10 libre pamukla iğin bir kısmında maddeleştiğini düşünüyoruz. Öyleyse değer ister pamukta, ister iğde, ister iplikte görünsün, değerin miktarında değişen bir şey olmaz. İğ ile pamuk yan yana duracaklarına, sürece birlikte katılmışlar, biçimleri değişmiş, ipliğe dönüşmüşlerdir. Ama değerleri olsa olsa ancak bunların eş değerleri olan iplikle değişilmeleri olayındaki kadar etkilenmiştir. Pamuğun, ipliğin ham maddesinin üretimi için gerekli olan emek, ipliğin üretimi için gerekli olan emeğin bir kısmıdır ve bu nedenle iplikliğe zaten vardır. Aynı şey aşılmaksızın pamuğun eğrilmesi mümkün olmayan iğde maddeleşen emek için de söz konusudur. Demek ki ipliğin değerinin ya da üretimi için gerekli emek zamanının belirlenmesinde önce pamukla iğin aşınan kısmının üretimi, sonra da pamukla iğin bir arada ipliği eğirmek için gerekli olup, çeşitli zamanlarda ve farklı yerlerde yürütülen bütün özel süreçlere, bir ve aynı sürecin farklı ve birbirlerini izleyen evreleri olarak bakılabilir. İplikteki bütün emek geçmişte kalmış demektir. Ve onu meydana getiren öğelerin üretimi için gerekli işlemlerin en son eğirme işlemine göre çok daha eskiden yapılmış olmasının hiçbir önemi yoktur. Bir evin yapımı için eğer belli bir miktar emek, diyelim 30 gün gerekliyse, son günün işinin ilk günün işinden 29 gün sonra yapılmasıyla eve dahil emek miktarı değişmiş olmaz. Bu nedenle ham madde ile emek araçlarındaki emek, eğirme işlemine başlanmasından önce eğirme sürecinin ilk aşamasında harcanan emek gibi ele alınabilir. Üretim araçlarının yani pamukla iğin 12 şilinde ifadesini bulan değerleri, bunun için ipliğin değerini ya da başka bir deyimle ürünün değerini oluşturan kısımlardır. Yalnız burada iki koşulun yerine getirilmesi gereklidir. Önce pamukla iğ bir kullanım değerinin üretiminde birlikte çalışmalıdır. Örneğimizde bunların ikisinin iplik haline gelmesi gerekir. Değer doğmuş bulunduğu özel kullanım değerinden bağımsızdır. Ama bir tür kullanım değerinde somutlaşmış olması da gerekir. Sonra üretim sürecinde harcanan zaman belli toplumsal koşullar altında gerçekten gerekli süreyi aşmamalıdır. Bunun için eğer bir libre iplik eğirmek için bir libre pamuk yetiyorsa, bir libre ipliğin üretiminde bu ağırlıktı ta pamuktan fazlasını tüketmemek için dikkat gösterilmesi gerekir. İyi için de aynı şey söz konusudur. Kapitalist, çelik bir iğ yerine altından yapılma bir iğ kullanma hevesine kapılsa bile, ipliğin değerinin hesaplanmasında dikkate alınan emek, çelik bir iğin üretilmesi için gerekli olan emektir. Çünkü belli toplumsal koşullar altında bundan fazlası gereksizdir. Şimdi artık ipliğin değerinin ne kadarının pamuktan ve ne kadarının iğden geldiğini biliyoruz. Bunun toplamı 12 şilin ya da 2 iş gününün değerine eşittir. Bunun ardından inceleyeceğimiz nokta, ipliğin değerinde iplikçinin pamuğa katmış olduğu emeğin ne kadar olduğudur. Bizim artık bu emeği, emek sürecini incelediğimiz zamankinden çok daha başka bir yönden ele almamız gerekiyor. Biz daha önce bunu yalnızca pamuğu ipliğe dönüştüren belli türden bir insan emeği açısından görmüştük. Orada diğer koşullar aynı kalmak kaydıyla emek yapılan işe ne kadar uygunsa o kadar iyi iplik elde edilirdi. İplikçinin emeği orada diğer türden üretken emekten özgül olarak farklı bir iş olarak görülmüştür. Bir yandan özel amacı yönünden yani iplikçilik yönünden farklıydı. Öte yandan faaliyetinin özel niteliği, üretim araçlarının özel niteliği ve ürününün özel kullanım değeri yönünden farklıydı. İplikçilik işi için pamukla iğ gerekliydi. Ama top yapımı için bunların hiçbir yararı yoktur. Buradaysa tersine iplikçinin emeği değer yaratan yani bir değer kaynağı olarak ele alındığı sürece, top dökümcüsünün emeğinden ya da bizi daha yakından ilgilendirmesi bakımından pamuk yetiştiricisinin ve iğ yapımcısının üretim araçlarında geçerlilik kazanan emeklerinden hiçbir şekilde farklı değildir. İşte yalnızca bu özdeşlik nedeniyle pamuk yetiştiriciliği, iğ yapımcılığı ve iplikçilik birbirlerinden miktar olarak farklı olmakla birlikte bir bütünün yani ipliğin değerinin birer ögesini oluşturma niteliğine sahiptirler. Bizi burada ilgilendiren emeğin niteliği, mahiyeti ve özgül özelliği değil, yalnızca miktarıdır. Bu da çok basit bir hesap işlemidir. Biz eğirmenin basit, beceri istemeyen bir emek, belli bir toplumsal durumun ortalama emeği olduğu varsayımından hareket ediyoruz. Bunun karşıtı varsayımın hiçbir fark yaratmadığını ileride göreceğiz. İşçi çalışırken emeği devamlı bir dönüşüm içindedir. Hareket olmaktan çıkar, hareketsiz bir eşya halini alır. İşçinin çalışması olmaktan çıkar, üretilen bir şey halini alır. Bir saatlik eğirmenin sonunda bu hareket belirli miktarda iplikle temsil edilir. Başka bir deyişle belirli miktardaki emek, yani bir saatlik emek, pamukta somutlaşmış olur. Biz emek, yani iplikçinin harcadığı canlı kuvvet diyoruz. Eğirme işi demiyoruz. Çünkü özel eğirme işi burada eğiriciye özgü bir iş olarak değil, genel emek gücünün harcanması olarak hesaba katılır. Şimdi incelemekte olduğumuz süreçte pamuğun ipliğe dönüştürülmesi işinde belli toplumsal koşullar altında gerekli olandan fazla zaman harcanmaması çok önemlidir. Normal koşullar altında yani ortalama toplumsal üretim koşulları içinde A libre pamuğun B libre iplik haline getirilmesi için 1 saatlik emek gerekiyorsa 12 A libre pamuk 12 B libre iplik haline getirilmedikçe 1 günlük emek 12 saatlik emek sayılamaz. Çünkü değer yaratımında yalnızca toplumsal bakımdan gerekli zaman hesaba katılır. Yalnız emek değil, ham madde ile ürün de şimdi bunları saf ve yalın emek sürecinde incelediğimizden çok farklı bir ışık altında görünürler. Ham madde burada belli nicelikte emeği emen bir şey ödevini görür. Bu emilmeyle o gerçekte eğrilmiş olduğu için, eğrilme biçiminde emek gücü ona katıldığı için pamuk ipliğe dönüşmüştür. Ama ürün, iplik, şimdi pamuğun emdiği emeğin bir ölçüsünden başka bir şey değildir. Eğer bir saatte 1 tam 2 bölü 3 libre pamuk, 1 tam 2 bölü 3 libre iplik halinde eğriliyorsa, 10 libre iplik 6 saatlik emeğin emildiğini belirtir. Belirli niceliklerde ürün, bu nicelikler deneyimle belirlenmiştir. Şimdi belirli nicelikteki emeği, kristalleşmiş emek zamanının belirli bir kitlesinden başka bir şeyi temsil etmez. Bu ürünler şu kadar saatlik ya da şu kadar günlük toplumsal emeğin maddeleşmesinden başka bir şey değildirler. Artık bizi burada emeğin özel eğirme işi olması, konusunun pamuk ve ürününün iplik olması gerçeği, konunun kendisinin zaten ürün ve bu nedenle de ham madde olması gerçeğinden fazla ilgilendirmiyor. İplikçi eğer eğirme işinde değil de kömür madeninde çalışsaydı, işinin konusu kömür, doğa tarafından sağlanmış olacaktı. Ama gene de belirli bir nicelikte çıkartılmış kömür, örneğin bir kental kömür, belirli nicelikte eminmiş emeği temsil edecekti. Satışı dolayısıyla bir günlük emek gücünün değerinin 3 şilin ve 6 saatlik emeğin bu miktarda maddeleşmiş olduğunu kabul etmiştik. Dolayısıyla işçinin günlük yaşama araçlarının ortalama miktarını üretmesi için bu miktarda bir emek gerekmektedir. Şimdi eğer bizim eğirici 1 saat çalışmakla 1 tam 2 bölü 3 libre pamuğu 1 tam 2 bölü 3 libre ipliğe dönüştürebiliyorsa 6 saatte 10 libre pamuğu 10 libre ipliğe dönüştürecek demektir. Bu durumda eğirme süreci sırasında pamuk 6 saatlik emeği emmektedir. 3 şilin değerindeki altın parçasında da aynı nicelikte emek somutlaşmıştır. Öyleyse yalnızca eğirme işiyle 3 şilinlik bir değer pamuğa katılmıştır. Şimdi de ürünün 10 libre ipliğin toplam değerini ele alalım. 2,5 günlük emek onda somutlaşmıştı ve bunun 2 günü pamukla iğin aşınan kısmında, yarım günlük emek de eğirme süreci sırasında emilmişti. Bu 2,5 günlük emek ayrıca 15 şilin değerindeki bir altın parçasıyla temsil edilmiştir. Bu durumda 15 şilin 10 libre iplik için uygun bir fiyat ya da 1 libre ipliğin fiyatı 1,5 şilindir. Kapitalistimiz şaşkınlıktan gözleri açılmış bakıyor. Ürünün değeri konan sermayenin değerine tamı tamına eşittir. Koyduğu değer büyümemiştir, artı değer yaratılmamıştır ve sonuç olarak para sermayeye dönüşmemiştir. İpliğin fiyatı 15 şilindir ve 15 şilin serbest piyasada ürünü oluşturan öğelere, yani aynı şeyin miktarı demek olan emek sürecinin ögelerine harcanmıştır. 10 şilin pamuk için, 2 şilin iğin aşınan kısmı için, 3 şilin de emek gücü için ödenmiştir. İpliğin kabaran değerinin yalnızca pamukta, iğde ve emek gücünde önceden var olan değerlerin bir toplamı olduğu için hiçbir yararı yok. Böylesine var olan değerlerin basit toplamından artı değerin çıkmayacağı besbelli. Bu birbirinden ayrı değerler şimdi hepsi birden bir şey üzerinde toplanmış oluyor. Ama bunlar metaların satın alınmasıyla 3 kısma bölünmeden önce aynı 15 şilinin içerisindeydiler. Aslında bu sonuçta şaşırtıcı olan bir şey yok. 1 libre ipliğin değeri 1,5 şilin olduğuna göre, kapitalistimiz piyasadan 10 libre iplik alırken bunun için 15 şilin ödeyecektir. Açıktır ki bir insanın bir evi hazır olarak satın alması ya da kendisi adına yaptırmış olması, o eve sahip olması için gerekli para miktarını ne artırır ne eksiltir. Ama vulgar ekonomiye yatkın kapitalistimiz şöyle haykıracaktır: ama ben paramı daha fazla para kazanmak için yatırmıştım. Cehenneme giden yolun iyi niyetlerle döşenmesi gibi o da parasını pekala hiç üretim yapmadan çoğaltmak niyetinde olabilir. Çevresine tehditler yağdırmaya başlar. Bir daha gafil avlanmayacaktır. Artık metaları bizzat imal etmek yerine pazardan alacaktır. Ne var ki bütün kapitalist kardeşleri aynı şeyi yaparlarsa piyasada istediği metaları nereden bulacaktır? Ve parasını da çıtır çıtır yemez. Karşısındakini inandırmaya çalışır. Yaptığım özveriyi bir düşünün. Bu 15 şilini pekala keyfimce harcayabilirdim. Oysa ben bunu yapmadım. Onu üretken bir yolda tükettim. Onunla iplik yaptım. Çok güzel. Ve şimdi ödül olarak elinde vicdan azabı yerine epeyce iplik vardır. Ve bir cimri gibi davransaydı kendisini kurtaramayacağı bir batağa saplanırdı. Böyle bir keşişliğin nelere yol açtığını daha önce görmüş bulunuyoruz. Üstelik hiçbir şeyin olmadığı yerde kral haklarını yitirmiştir. Yaptığı özverinin erdemleri ne olursa olsun bunları sıralamaya gerek yoktur. Çünkü ürünün değeri üretim sürecine sürülen metaların değerlerinin toplamından ibarettir. Bırakalım kapitalistimiz kendisini erdemin ödülü gene kendisidir düşüncesiyle avutsun. Ama hayır, sızlanmaya devam eder. İplik benim ne işime yarar, ben onu satmak için ürettim, der. Öyleyse bırakın satsın ya da özel doktoru Makulo'nun aşırı üretim salgınına karşı hazırladığı koruyucu önlemler reçetesi uyarınca ileride salt kendi gereksinmelerini giderecek şeyler üretsin. Şimdi de mızıklamaya başlar. İşçi ortada bir şey olmadan yalnız kollarını bacaklarını kullanarak meta üretebilir mi? Diye sorar. Emeğinin ancak onun aracılığıyla ve yalnız onun içinde somutlaşabileceği malzemeyi ona sağlayan ben değil miyim? Ve toplumun büyük kısmı yoksullardan oluştuğuna göre üretim araçlarımla, pamuğumla ve iğimle topluma ve yalnızca topluma değil, ayrıca yaşaması için gerekli şeyleri sağladığım işçiye de büyük bir hizmette bulunmuş olmuyor muyum? Yani bütün bu hizmetlerime karşı bana bir pay verilmeyecek mi? Çok güzel, ama işçi de ona pamuğuyla iğne ipliğe geçirmekle eşdeğer bir hizmette bulunmadı mı? Üstelik burada hizmet diye bir şey söz konusu değildir. Hizmet bir meta ya da emek olsun, bir kullanım değerinin yararlı etkisinden başka bir şey değildir. Ama bizim burada ele aldığımız şey değişim değeridir. Kapitalist, işçiye 3 şilinlik bir değer ödedi ve işçi de pamuğa kattığı 3 şilinlik değerle tam bir eşdeğeri geri verdi. Değere karşılık değer vermiş oldu. Şimdiye kadar kesesiyle övünen dostumuz birden işçinin mütevazı tavrına bürünür ve yaygarayı basar. Bizzat ben de çalışmadım mı? İplikçinin başında denetleyicilik ve gözetleyicilik işini yapan ben değil miyim? Bu işte değer yaratmıyor mu? Gözcüsüyle yöneticisi bu sözlere bıyık altından gülerler. Bu arada o, yürekten bir kahkaha attıktan sonra her zamanki tavrını yeniden takınır. Bunun aslında 5 para etmeyeceğini söyler. O, bu ve buna benzer uyduruk bahaneleri ve laf cambazlıklarını bu işten para kazanan ekonomi politik profesörlerine bırakır. O pratik bir adamdır. İşi dışında söylediklerini gerçi daima düşünerek söylemez ama iş içerisinde ne yaptığını çok iyi bilir. Konuyu biraz daha yakından inceleyelim. Bir günlük emek gücünün değeri 3 şilin ediyor. Çünkü bizim varsayımımıza göre yarım günlük emek bu miktar emek gücünde somutlaşıyor. Çünkü emek gücünün üretimi için gerekli günlük tüketim aracı yarım günlük emeğe mal oluyor. Ama emek gücünde somutlaşmış geçmişteki emekte bunun harekete getirdiği canlı emek, emek gücünün günlük muhafaza ve bakım giderleriyle bunun iş başında harcanması birbirinden tamamen farklı iki şeydir. Bunlardan ilki emek gücünün değişim değerini belirler. İkincisi ise onun kullanım değeridir. İşçiyi 94 saat süreyle canlı tutmak için yarım günlük emeğin gerekli oluşu onun bütün gün çalışmasına engel oluşturmaz. Bu nedenle emek gücü değeriyle bu emek gücünün emek süreci içerisinde yarattığı değer birbirinden tamamen farklı büyüklüklerdir. Kapitalistin emek gücünü satın alırken göz önünde bulundurduğu şey işte iki değer arasındaki bu farktır. Emek gücünün taşıdığı yararlı nitelikler ve iplikle kunduranın bu nitelikler sayesinde yapılmış olması, onun için bir vazgeçilmez koşuldan fazla bir şey değildir. Çünkü değer yaratmak için emeğin yararlı bir şekilde harcanması gerekir. Onu gerçekten etkileyen şey bu metanın yalnızca bir değer kaynağına sahip olması değil, onun sahip olduğundan daha fazla değerin kaynağı olması, özgül kullanım değerine sahip olmasıdır. Kapitalistin emek gücünden beklediği özel hizmet budur ve bu alışverişte o, meta değişimi konusundaki ebedi yasalar uyarınca hareket eder. Emek gücü satıcısı, başka herhangi bir meta satıcısı gibi değişim değerini gerçekleştirir ve onun kullanım değerinden ayrılmış olur. Bunlardan birini vermeden diğerini alamaz. Emek gücünün kullanım değeri ya da bir başka deyişle emek, satılmış bulunan yağın kullanım değeri ne ölçüde yağcıya ait bulunursa o kadar satıcısına ait olur. Para sahibi bir günlük emek gücünün değerini ödemiştir. Bunun için onun bir günlük kullanımı, bir günlük emek ona aittir. Emek gücünün günlük tüketimi yarım günlük çalışmaya mal olmasına karşılık aynı emek gücünün tam bir günlük çalışabilmesi ve dolayısıyla bir gün zarfında kendisi için ödenenin iki katı değer yaratması kuşkusuz satın alan için iyi bir şanstır. ama satıcı için hiç de bir haksızlık değildir. Kapitalistimiz işte bu durumu önceden görmüştür ve kahkahasının nedeni de budur. İşçi iş yerinde bu nedenle yalnız 6 saat değil, 12 saat süreyle çalışmak için gerekli üretim araçlarını hazır bulur. Tıpkı 6 saatlik iş sırasında 10 librelik pamuğumuzun 6 saatlik emekle emilmesi ve 10 librelik iplik olması gibi, şimdi 20 libre pamuk 12 saatlik emeği emecek ve 20 libre ipliğe dönüşecektir. Öyleyse şimdi biz de bu uzatılmış sürecin ürününü inceleyelim. 20 libre iplikte 5 günlük emek maddeleşmiştir ve bunun 4 günü pamuğa ve iğin aşınan çeliğine tekabül eder. Geri kalan 1 günse eğirme süreci sırasında pamuk tarafından emilmiş bulunur. Altınla ifade edilirse 5 günlük emek 30 çilindir. Bu aynı zamanda 20 libre ipliğin daha önce olduğu gibi libresi 1,5 şilinden fiyatıdır. Ama sürece giren metaların değerlerinin toplamı 27 şilin tutmaktadır. İpliğin değeri ise 30 şilindir. Bu durumda ürünün değeri onun üretimi için yatırılan değerden 1/9 daha büyüktür. Yani 27 şilin 30 şilin haline dönüşmüştür ve 3 şilinlik bir artı değer yaratılmıştır. Oyun en sonu meyvesini veriyor. Para sermayeye dönüşmüş oluyor. Metalların değişimini düzenleyen yasalar hiçbir şekilde çiğnenmeden sorunun bütün koşulları yerine getirilmiştir. Eşdeğer, eşdeğerle değişilmiştir. Kapitalist alıcı olarak her metanın, pamuğun, iğin ve emek gücünün tam değerini ödemiştir. Ardından her meta satın alanın yaptığı gibi bunların kullanım değerini tüketmiştir. Aynı zamanda üretilen metaların süreci de olan emek gücünün tüketimi sonunda 10 şilin değerinde 20 libre iplik elde edilmiştir. Eskiden alıcı durumundaki kapitalist, şimdi pazara bir satıcı olarak, meta satıcısı olarak döner. İpliğini tam değeri olan libresi 1,5 şilinden satmaktadır. Gene de dolaşımdan, başlangıçta koyduğundan 3 şilin fazla çekmektedir. Bu değişim, paranın sermayeye dönüşümü hem dolaşım alanının içinde hem de dışında olmaktadır. Dolaşımın içindedir. Çünkü emek gücünün pazardan satın alınmasıyla koşullanmıştır. Dolaşımın dışındadır çünkü onun içerisinde yapılan tek şey artı değer üretimine, yani tamamen üretim alanına giren sürece yalnızca bir sıçrama tahtası oluşturmasıdır. Böylece mümkün olan dünyaların en iyisinde her şey daha iyi içindir. Kapitalist parasını yeni ürününün maddi ögeleri ve emek sürecinin ögeleri olarak hizmet edecek metalara geçirmekle, canlı emeği bunların ölü cevherleriyle birleştirmekle aynı zamanda değere dönüştürür. Yani geçmiş, maddeleşmiş ve ölü emeği sermayeye, kendi kendinin değerini artıran bir değere, üreyip çoğalan canlı bir canavara dönüştürür. Eğer şimdi biz değer üretmenin ve artı değer yaratmanın iki sürecini karşılaştırırsak, İkincisinin belirli bir noktadan sonra birincinin devamından başka bir şey olmadığını görürüz. Eğer bir yandan süreç o noktadan, yani emek gücü için kapitalistin ödediği değerin yerini tam eş değerinin aldığı noktadan sonra sürdürülmezse, bu yalnızca bir değer yaratma sürecidir. Eğer öte yandan bu noktadan öteye devam ederse, artı değer yaratma süreci halini alır. Bir adım daha atar ve değer üretme süreciyle saf ve basit emek sürecini karşılaştırırsak, bunlardan ikincisinin kullanım değerleri üreten yararlı emeği, çalışmayı içerdiğini görürüz. Burada biz emeği belli bir malı üreten iş olarak düşünüyoruz. Onu yalnızca nitel yönüyle, sonucu ve amacı bakımından görüyoruz. Ama değer yaratma süreci olarak bakarsak, aynı emek süreci kendisini yalnızca nicel yönüyle sunar. Burada söz konusu olan, yalnızca iş yaparken işçinin harcadığı zaman, emek gücünün yararlı olarak harcandığı süredir. Burada sürece katılan metalar, artık belirli ve yararlı bir nesnenin üretiminde, emek gücünün gerekli parçaları olarak hesaba katılmazlar. Bunlar yalnızca, şu kadar miktardaki emilmiş ya da maddeleşmiş emeğin taşıyıcılarıdır. Üretim araçlarında daha önce somutlaşmış olsun ya da süreç sırasında emek gücünün faaliyetiyle bunlara ilk kez katılmış olsun, her iki durumda da ancak süresine göre hesaba katılır. Duruma göre şu kadar saat ya da gün harcanmıştır denir. Bundan başka herhangi bir malın üretimi için harcanan emeğin miktarı belli toplumsal koşullar altında gerekli olduğu kadarıyla hesaba katılır. Bunun sonuçları çeşitlidir. Her şeyden önce işin normal koşullar altında yapılması gerekir. Eğer iplik eğirme ve bükme makinesi bu işte yaygın bir kullanım aracıysa, iplikçinin eline öreke ya da el çıkrığı vermek anlamsız olur. Pamuğun da çalışırken zaman kaybına yol açacak cinsten döküntü değil, buysa uygun nitelikte olması gerekir. Yoksa iplikçi, bir libre iplik üretmek için toplumsal olarak gerekli olandan daha fazla zaman harcayacak ve bu zaman fazlasında ne değer ne de para yaratmış olacaktır. Ne var ki sürecin maddi ögelerinin normal nitelikte olup olmaması işçiye değil, bütünüyle kapitaliste bağlı bir husustur. Ayrıca emek gücünün de ortalama yeterlilikte olması gerekir. Kullanıldığı iş kolunda yaygın ortalama hüner derecesine, yatkınlığa ve çevikliğe sahip olması gerekir. Zaten kapitalistimiz de böyle normal nitelikte emek gücü satın almak için gözünü dört açar. Bu gücün, normal sayılan ortalama bir çaba, toplumda yaygın bir yoğunluk derecesinde uygulanması gerekir. Ve kapitalist de zaten bunun böyle olmasına, işçinin bir an bile boş kalmamasına gerekli özeni gösterir. Emek gücünün kullanılmasını belirli bir dönem için satın almıştır ve bu hakkını kullanmada kararlıdır. Soyulmaya hiç niyeti yoktur. En sonu ve bu amaçla dostumuzun kendine özgü bir ceza yasası vardır. Ham maddenin ya da üretim aletlerinin israf edilmesi kesinlikle yasaklanmıştır. Çünkü böylece israf edilen şey boşuna harcanan emek demektir. Bu emek üründe yer almaz ya da ürünün değerine dahil olmaz. Şimdi görüyoruz ki emeğin bir yandan yararlılık üretmesi, öte yandan da değer yaratması arasındaki fark, bizim Meta'nın tahliliyle bulmuş olduğumuz bu fark, kendini üretim sürecinin iki yanı arasındaki bir ayrılığa indirgemektedir. Bir yandan emek sürecinin birliği ve değer yaratma süreci kabul edilen üretim süreci, metaların üretimidir. Öte yandan emek sürecinin birliği ve artı değer üretme süreci olarak kabul edilen üretim süreci, üretimin kapitalist süreci ya da kapitalist meta üretimidir. Biz yukarıda kapitalist tarafından alınıp kullanılan emeğin ortalama nitelikte basit hünersiz emek ya da daha karmaşık hünerli emek olup olmamasının artı değer yaratılmasında en ufak bir önemi bulunmadığını belirtmiştik. Ortalama emekten daha üstün ya da daha karmaşık nitelikteki her türlü emek daha pahalı türden bir emek gücü harcanmasıdır. Üretimi daha fazla zamana ve emeğe mal olan emek gücü bu yüzden de hünersiz ya da basit emek gücüne göre daha yüksek değerdedir. Bu gücün değeri daha yüksek olduğu için tüketimi daha yüksek düzeyde bir emektir ve bu emek hünersiz emeğin eşit zamanda yaratmış olduğundan daha yüksek değerler yaratır. İplikçi ile kuyumcunun hünerleri arasındaki fark ne olursa olsun, kuyumcunun kendi emek gücünün değerine karşılık harcadığı emek parçasıyla artı değer yaratmak için harcadığı ek bir emek parçası, nitel bakımdan birbirinden hiç farklı değildir. Kuyumculukta da, iplikçilikte de olduğu gibi, artı değer yalnızca fazladan harcanan emek miktarıyla bir ve aynı emek sürecinin uzatılmasından doğar. Bu, birisinde mücevher yapma sürecinde, diğerinde iplik eğirme sürecinde olur. Ama bir yandan da her değer yaratma sürecinde hünerli emeğin ortalama toplumsal emeğe indirgenmesi, örneğin bir günlük hünerli emeğin 6 günlük hünersiz emek sayılması kaçınılmazdır. Biz bu yüzden gereksiz işlemlerden kendimizi kurtarıyoruz. Tahlillerimizi kapitalistin kullandığı işçi emeğinin hünersiz ortalama emek olduğu varsayımına dayandırarak basitleştiriyoruz. 8. Bölüm. Değişmeyen sermaye ve değişen sermaye. Emek sürecinin çeşitli ögeleri, ürünün değerinin oluşmasında farklı roller oynarlar. İşçi, emeğinin özgün niteliği ve yararlılığı ne olursa olsun, emeğinin konusu üzerinde ek bir emek harcayarak ona yeni bir değer katar. Öte yandan süreçte kullanılmış olan tüketim araçlarının değerleri aynen korunmuştur ve ürünün değerini oluşturan parçalar olarak yeniden karşımıza çıkarlar. Örneğin, pamukla iğin değerleri ipliğin değerinde yeniden ortaya çıkar. Üretim araçlarının değeri demek ki ürüne aktarılmakla aynen korunmuş oluyor. Bu aktarma o araçların ürüne dönüşmesi sırasında ya da bir başka deyişle emek süreci sırasında olmaktadır. Bunu yapan emektir. Ama nasıl? İşçi, birisi pamuğa değer eklemek, diğeri üretim araçlarının değerini korumak için iki işi birbiri ardı sıra aynı zamanda yapmaz. Yani üzerinde çalıştığı pamuğun değeriyle iğin değerinin bir kısmını ipliğe, ürüne aktaracak şekilde çalışmaz. Ama işçi yeni değer katma faaliyetiyle bunların eski değerlerini muhafaza etmiş olur. Bununla birlikte emeğin konusuna yeni bir değer katmak ve onun eski değerini korumak işçinin bir işlem sırasında aynı zamanda ürettiği birbirinden tamamen ayrı sonuçlar olduğu için açıktır ki sonucun bu iki yönlü niteliği ancak emeğinin iki yönlü niteliğiyle açıklanabilir. Bir ve aynı zamanda bir özelliğiyle değer yaratmakta, diğer özelliğiyle de değeri korumakta ya da aktarmaktadır. Öyleyse her işçi yeni emeği ve dolayısıyla yeni değeri ürüne nasıl katar? Açıktır ki ancak belli bir yolda üretken biçimde çalışarak, iplikçi eğirerek, dokumacı dokuyarak, demirci döverek. Ama böylece genel olarak katılan emek yani değer ancak emeğin özel biçimiyle, eğirmekle, dokumakla ve dövmekle, üretim araçları, pamuk ve iğ, iplik ve dokuma tezgahı, demir ve örs, ürünün bu yeni kullanım değerinin ögeleri haline gelirler. Her kullanım değeri, yeni kullanım değerinde, yeni biçimde yeniden ortaya çıkmak üzere yok olur. Değer yaratma sürecini incelerken, eğer bir kullanım değeri yeni bir kullanım değerinin üretiminde gereği gibi tüketiliyorsa, bu tüketilen şeyin üretimi için harcanan emek miktarının yeni bir kullanım değerini üretmek için gerekli olan emek miktarının bir kısmını oluşturduğunu görmüştük. Bu kısım öyleyse üretim aracından yeni ürüne aktarılan emektir. Demek oluyor ki işçinin tüketilen üretim araçlarının değerlerini muhafaza etmesi ya da bunları değerlerinin kısımları olarak ürüne aktarması soyut olarak düşünüldüğü zaman emeğini katmasıyla değil, bu emeğin özel yararlı niteliği, özel üretken biçimi dolayısıyla olmaktadır. Öyleyse emeğin bu özgül üretken faaliyeti dokumayla, eğirmeyle ya da dövmeyle şöyle bir dokunma sonucu, üretim araçlarını ölüm uykusundan kaldırmakta, bunları emek sürecinin yaşayan ögeleri haline getirmekte ve yeni ürünler meydana getirmek üzere onlarla birleşmektedir. Eğer işçinin özel üretici emeği eğirmek olmasaydı, pamuğu ipliği dönüştüremez, pamukla iğin değerini ipliğe aktaramazdı. Diyelim aynı işçi işini değiştirip doğramacı olsun. O gene bir günlük emeğiyle üzerinde çalıştığı malzemeye değer ekleyecektir. Öyleyse önce yeni değer ilavesinin emeğinin özel olarak iplikçilik ya da özel olarak doğramacılık olmasından değil, emeğin soyut bir emek, toplumun toplam emeğinin bir kısmı olmasından ileri geldiğini görüyoruz. Bundan sonra da belirli miktarda eklenen değerin onun emeğinin özel bir yararlılıkta olmasından değil, belirli bir süre harcanmasından ileri geldiğini görüyoruz. Öyleyse bu bir yandan soyut insan emek gücünün harcanması açısından genel niteliği sayesinde eğirme, pamukla, iğne gibi yeni bir değer katmaktı. Öte yandan da somut ve yararlı bir emek süreci olması açısından özel niteliği sayesinde aynı eğirme işi hem üretim araçlarının değerlerini ürüne aktarmakta ve hem de bunları üründe muhafaza etmektedir. Yani bir ve aynı zamanda iki yanlı bir sonuç elde edilmektedir. Yalnızca belli nicelikte emeğin basit katılışıyla yeni değer eklenmekte ve katılan bu emeğin niteliğiyle üretim araçlarının ilk değerleri üründe muhafaza edilmiş olmaktadır. Emeğin iki yönlü niteliğinden doğan bu iki yanlı etki çeşitli olgularda izlenebilecek durumdadır. Yeni bir buluşun iplik eğiricisine eskiden 36 saatte ipliğe çevirebildiği pamuğu şimdi 6 saatte çevirebilme olanağını sağladığını varsayalım. Emeği şimdi eskisine göre yararlı üretim amacı yönünden 6 kez daha fazla etkin hale gelmiştir. 6 saatlik çalışmasının ürünü 6 kat artmış, 6 libreden 36 libreye yükselmiştir. Ama şimdi 36 libre pamuk yalnızca eskiden 6 libre pamuğun emdiği kadar emek miktarını emmektedir. Şimdi her libre pamuk eskisinin 1/6 kadar yeni emek emmekte. Dolayısıyla emeğin her libre pamuğa kattığı değer yalnızca eskinin 1/6 kadar olmaktadır. Öte yandan ürüne 36 libre ipliğe pamuktan aktarılan değer öncekinden 6 kez daha büyüktür. 6 saatlik eğirme ile muhafaza edilen ve ürüne aktarılan ham maddenin değeri aynı ham maddenin her libresine iplikçinin emeğiyle katılan yeni değer. Eskisinin 1/6 kadar olduğu halde daha öncekinin 6 katıdır. Bu bize bir durumda değeri muhafaza etmeyi ve bir başka durumda değeri yaratmayı mümkün kılan emeğin iki özelliğinin esasda farklı olduğunu gösterir. Bir yandan belli ağırlıkta pamuğun iplik halinde eğrilmesi için gerekli zaman ne kadar uzun olursa malzemeye eklenen yeni değer o kadar büyük olur. Öte yandan belli bir sürede eğrilen pamuğun ağırlığı ne kadar fazla olursa ondan ürüne aktarılan korunmuş değer o kadar büyük olur. Şimdi de varsayalım ki iplikçinin emeğinin üretkenliği değişmiyor, sabit kalıyor. Bu nedenle bir libre pamuğu ipliğe çevirmek için eskiden olduğu kadar zamana gereksinme gösteriyor. Ama pamuğun değişim değeri ya eski değerinin 6 katı kadar yükselerek ya da 1/6 kadar düşerek değişiyor. Her iki durumda da iplikçi bir libre pamuğa aynı miktar emek veriyor ve bu nedenle değerdeki değişmeden önce kattığı kadar değer katmış oluyor. Aynı zamanda o, daha öncekinin aynısı bir sürede belli ağırlıkta iplik üretiyor. Bununla birlikte pamuktan ipliğe aktardığı değer duruma göre ya değişiklikten öncekinin 1/6 ya da eskisinin 6 katı fazla oluyor. Emek araçlarının süreçteki yararlı etkinlikleri değişmediği halde bu araçların değerlerindeki yükselme ya da düşüş de aynı sonuçları verir. Eğer eğirme sürecinin teknik koşulları değişmezse ve üretim araçlarının değerlerinde de herhangi bir değişiklik olmazsa, iplikçi eşit çalışma sürelerinde eşit miktarda ham madde ve değeri değişmeyen eşit miktarda makine tüketmeye devam eder. Üründe muhafaza ettiği değer, ürüne kattığı yeni değerle doğru orantılıdır. 2 haftada verdiği emek ve kattığı değer, 1 haftadakinin 2 katı olduğu gibi, aynı sürede tükettiği malzeme ve aşınan makinede 2 katıdır. Bu durumda üründe muhafaza ettiği değer de 1 haftadakinin 2 katı olur. Üretim koşulları aynı kaldığı sürece işçi yeni emek sarfıyla ürüne daha fazla değer kattığı gibi daha fazla değeri aktarmış ve muhafaza etmiş olur. Ama bunu o yeni değer katkısı değişmeyen koşullar altında olduğu ve kendi emeğinden bağımsız bulunduğu için yapar. Elbette bir bakıma işçinin üründe ona kattığı yeni değer oranında eski değeri koruduğu söylenebilir. Pamuğun değeri 1 şilinden ister 2 şiline yükselsin, ister yarım şiline düşsün, işçi 1 saatlik üründe daima 2 saattekinin ancak yarısı kadar değeri muhafaza etmiş olacaktır. Aynı şekilde kendi emeğinin üretkenliği de yükselmek ya da düşmek suretiyle değişecek olursa, 1 saat içerisinde eskisine göre daha çok ya da daha az iplik eğirecektir. Dolayısıyla o 1 saatlik üründe daha çok ya da daha az pamuğun değerini korumuş olacaktır. Ama ne olursa olsun 2 saatlik emekle 1 saattekinin 2 katı değeri korumuş olacaktır. Değer, yalnız kullanıma yararlı mallarda ve nesnelerde mevcuttur. Değerin itibarı paralarda tamamen simgesel olarak temsilini biz burada konu dışı bırakıyoruz. Bu nedenle eğer bir mal yararlılığını yitirirse değerini de yitirir. Üretim araçlarının kullanım değerlerini yitirirlerken değerlerini yitirmeyişlerinin nedeni şudur. Emek süreci içerisinde kullanım değerlerinin ilk biçimini yalnızca üründe yeni kullanım değeri biçimine girmek üzere yitirmeleridir. Ama değer için önemi ne olursa olsun, bizzat içinde bazı kullanım nesnelerinin somutlaşmış olması gerekir. Gene de hangi özel nesnenin bu amaca hizmet ettiğinin hiçbir önemi yoktur. Metaların başkalaşımını ele alırken bunu görmüştük. Bundan dolayı emek sürecinde üretim araçlarının değeri ürüne ancak kendi kullanım değerleriyle birlikte değişim değerini de yitirmesiyle aktarılır. Onlar ürüne yalnızca üretim aracı olarak yitirdikleri değeri verirler. Ama bu bakımdan emek sürecinin maddi ögeleri her zaman aynı şekilde davranmazlar. Kazanın altında yakılan kömür iz bırakmaksızın kaybolur gider. Dingileri yağlamak için kullanılan yağ da öyle. Boyalarla diğer yardımcı maddeler de ortadan kaybolur. Ama ürünün özellikleri olarak yeniden ortaya çıkarlar. Ham maddeler ürünün cevherini ancak kendi biçimlerini değiştirdikten sonra oluştururlar. Öyleyse ham madde ile yardımcı maddeler emek sürecine girerken taşıdıkları kendilerine özgü biçimi yitirirler. Emek araçlarındaysa durum böyle değildir. Araçlar, makineler, işyerleri ve kaplar emek sürecinde ancak ilk biçimlerini korudukları ve her sabah değişmeyen bu biçimleriyle süreci yinelemeye hazır oldukları sürece yararlıdırlar. Ömürleri boyunca, yani hizmet ettikleri emek sürecinin devamı boyunca, üründen bağımsız olarak şekillerini korudukları gibi, ölümlerinden sonra da bu böyledir. Makinelerin, araçların, işyerlerinin ve benzeri cesetleri daima oluşmalarına yardım ettikleri üründen ayrı ve farklıdır. Herhangi bir emek aracının iş yerine girdiği günden hurdalığa atılana kadar tüm hizmet süresince durumunu incelersek, bu süre boyunca kullanım değerinin tamamıyla tüketildiğini ve dolayısıyla değişim değerinin tümüyle ürüne aktarıldığını görürüz. Örneğin, eğer bir eğirme makinesinin ömrü 10 yılsa, bu çalışma süreci içerisinde toplam değerinin 10 yıllık ürüne yavaş yavaş aktarıldığı açıktır. Bir emek aracının ömrü bu nedenle benzer işlemlerin şu ya da bu sayıda yinelenmesiyle tükenir. Emek aracının ömrü bu yönden insanın ömrüyle kıyaslanabilir. Her geçen gün insanı mezarına 24 saat daha yaklaştırır. Ama bu yolda daha kaç gün yolculuk yapacağını kimse kendisine bakarak kesin kes söyleyemez. Gene de bu güçlük yaşam sigortası yapan şirketleri ortalama insan ömrü teorisine dayanarak son derece güvenli, aynı zamanda epeyce de kârlı sonuçlara ulaşmaktan alıkoymaz. Bu, emek araçları için de böyledir. Özel türdeki bir makinenin ortalama yaşını deneyimlerimize dayanarak biliriz. Diyelim, emek sürecindeki kullanım değeri ancak 6 günlüktür. Bu durumda ortalama olarak her gün kullanım değerinin 6'da 1'ini kaybetmekte ve değerinin 6'da 1'ini her gün ürüne vermektedir. Bütün aletlerin aşınması ve yıpranması, günlük kullanım değeri kaybı ve buna karşılık ürüne aktardıkları değer bu esasa dayanılarak hesaplanır. Şurası apaçıktır ki, üretim araçları, ürüne, emek süreci sırasında kendi kullanım değerlerinin aşınıp yıpranmasıyla yitirdiklerinden daha fazla değer aktarmış olmazlar. Eğer böyle bir aracın yitirecek değeri yoksa, bir başka deyişle, eğer insan emeği ürünü değilse, ürüne de değer aktaramaz. Değişim değerinin oluşmasına katkıda bulunmaksızın, kullanım değerinin yaratılmasına yardım ederler. Bu sınıfa toprak, rüzgar, su, yatağındaki madenler, bakir ormandaki tomruklar gibi, insanın yardımı olmaksızın doğanın sağladığı bütün üretim araçları girer. Burada karşımıza ilginç bir olgu daha çıkıyor. Diyelim bir makinenin değeri 1000 sterlin olsun ve 1000 günde aşınsın. Bu durumda her gün günlük üretime makinenin değerinin 1000'de biri kadarı aktarılmaktadır. Aynı zamanda azalan bir yaşama gücüyle de olsa makine bütünüyle emek sürecinde yer almaya devam eder. Görülüyor ki emek sürecinin bir ögesi olan üretim aracı bütünüyle bir sürece devamlı olarak girmekle birlikte değer yaratma sürecine ancak parça parça katılmaktadır. İki süreç arasındaki fark burada maddi ögelerinin içerisinde yansımaktadır. Aynı üretim aracı emek sürecinde bütünüyle yer aldığı halde değerin oluşmasına ancak bir öge olarak katılmaktadır. Öte yandan bir üretim aracı değerin oluşmasında bütünüyle yer aldığı halde emek sürecine parça parça girebilir. Pamuğun eğrilmesinde her 115 libre pamuktan 15 libresinin ziyan edildiğini kabul edelim. Bu 15 libre iplik haline değil, şeytan tuzu haline gelmiş olsun. Bu 15 libre pamuk hiçbir zaman ipliğin bir ögesini oluşturmamakla birlikte biz eğer bu miktarı normal bir eğirme işleminin ortalama koşulları altında kaçınılmaz diye kabul edersek, onun değeri de tıpkı ipliğin değerine aktarılan ve onun maddesini oluşturan 100 libre pamuğun değeri gibi ipliğe aktarılmış demektir. Bu durumda bu miktarda pamuğun boşa gitmesi iplik üretiminde zorunlu bir koşul oluyor. Başka bir nedenle değil, salt bu zorunlu koşul nedeniyle pamuğun değeri ürüne aktarılmıştır. Emek sürecinden çıkan her türlü döküntü için aynı şey geçerlidir. Yeter ki bu gibi döküntü yeni ve başka kullanım değerlerinin üretiminde kullanılmasınlar. Buna benzer döküntü kullanılması Manchester'daki büyük makine fabrikalarında görülebilir. Burada dağlar gibi demir döküntü geceleri ocaklara taşınır ve ertesi sabah iş yerlerinde demir kütleleri halinde tekrar ortaya çıkarlar. Üretim araçlarının emek süreci sırasında eski kullanım değeri şeklinde kaybettikleri değer kadar yeni ürünlere değer aktardıklarını görmüş bulunuyoruz. Süreç sırasında uğrayabilecekleri azami değer kaybı, kuşkusuz sürece girdikleri sırada taşıdıkları değer miktarı ya da başka bir deyişle üretimleri için gerekli emek zamanıyla sınırlıdır. Bunun için üretim araçları ürüne yardımcı olarak katıldıkları sürece girerken sahip bulundukları değerden daha fazlasını katamazlar. Belli türden bir ham madde ya da makine ya da başka bir üretim aracı ne kadar yararlı olursa olsun 150 sterlin değerinde ya da 500 iş günü değerinde ise hiçbir koşul altında ürünün değerine 150 sterlinden fazla katamazlar. Değeri üretim aracı olarak katıldığı emek süreciyle değil, kendisinin ürün olarak üretildiği emek süreciyle belirlenir. Emek sürecinde yalnızca kullanım değeri yararlı özellikleri olan bir şey olarak hizmet eder. Ve daha önce böyle bir değere sahip olmadıkça ürüne herhangi bir değer aktaramaz. Üretken emek, üretim araçlarını yeni bir ürünün onu oluşturan ögelerine dönüştürürken, kendi değerleri de bir ruh göçümüne uğrarlar. Tükenmiş bedenden ayrılıp yeni yaratılmış olana geçerler. Ama bu göç işlemi emekçinin dışında olur. İşçi, eski değerleri korumadan buna yeni emek katamaz, yeni değer yaratamaz. Çünkü kattığı bu emeğin belirli yararlı türden bir emek olması gerekir. Ürünleri yeni bir ürünün üretim araçları olarak kullanmadan ve böylece değerlerini yeni bir ürüne aktarmadan yararlı türden bir iş göremez. Demek ki hareket halindeki emek gücünün, canlı emeğin, değer koruma ve aynı zamanda da değer katma özelliği, işçiye hiçbir şeye mal olmayan ama kapitalist için sermayesinin mevcut değerini korumasından ötürü çok yararlı olan bir doğa vergisidir. Ticareti yolunda gittiği sürece kapitalist kendisini para kazanma hırsına öylesine kaptırmıştır ki emeğin bu lütfunun farkına bile varmaz. Bunun farkına ancak emek sürecinde bir bunalım yarattığı şiddetli bir duraklamayla varır. Üretim araçları yönünden asıl tüketilen şey bunların kullanım değeridir ve bu kullanım değerinin emek aracılığıyla tüketimi ürünü meydana getirir. Üretim araçlarının değerlerinin tüketilmesi diye bir şey olmadığı gibi, bu değerlerinin yeniden üretildiklerinin söylenmesi de doğru değildir. Bu değer korunmuştur. Nedeni, süreçte kendisinin bir işlem geçirmesi değil, başlangıçta içinde mevcut olduğu malın gerçekten yok olması ama bir başka mal içerisinde yok olmasıdır. Öyleyse, ürünün değerinde üretim aracının değeri yeniden ortaya çıkar. Ama bu değerin yeniden üretilmesi diye bir şey söz konusu değildir. Üretilen şey, eski değişim değerinin yeniden ortaya çıktığı yeni bir kullanım değeridir. Emek gücünün faal olduğu emek sürecinin nesnel etkeni söz konusu olduğundan durum değişir. İşçi, özel bir amaca yönelmiş, özelleşmiş türden emeği sayesinde üretim araçlarının değerini korur ve ürüne aktarır. Aynı zamanda o, yalnızca çalışmasıyla her an ek ya da yeni bir değer yaratır. Diyelim ki işçinin tam emek gücünün değerinin eş değeri kadar üretim yaptığı anda üretim süreci kesilmiş olsun. Söz gelişi 6 saatlik emekle işçi 3 şilinlik bir değer katmış olsun. Bu değer ürünün toplam değerinin üretim araçlarından gelen değerin dışındaki fazlalıktır. Bu değer bu süreç sırasında doğmuş olan biricik özgün değerdir. Ürünün bu süreçte yaratılan biricik değer kısmıdır. Kuşkusuz bu yeni değerin ancak kapitalistin emek gücünü satın almak için yatırdığı paranın yerine geçtiğini ve yaşaması için gerekli şeyleri satın almak için işçi tarafından harcandığını unutmuyoruz. Harcanan bu para yönünden yeni değer yalnızca bir yeniden üretimdir. Ama gerçekten bir yeniden üretimdir. Yoksa üretim araçlarının değerlerinin söz konusu olduğu zamandaki gibi görünüşte bir yeniden üretim değildir. Bir değer yerine bir başkasının geçmesi burada yeni bir değerin yaratılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Daha önce olup bitenlerden, emek sürecinin üründe yalnızca emek gücünün değerini karşılayacak eş değerin yeniden üretilmesi ve ürüne katılması için gerekli zamanın ötesinde de devam edeceğini biliyoruz. Bu amacın karşılanması için 6 saat yettiği halde süreç 12 saat devam edebilir. Emek gücünün faaliyeti bu nedenle yalnızca kendi değerini yeniden üretmekle kalmaz, onun üzerinde ve ötesinde de üretimde bulunur. Bu artı değer, ürünün değeriyle bu ürünün oluşması için tüketilen ögelerin değeri arasındaki farktır. Bir başka deyişle, üretim araçlarıyla emek gücü arasındaki farktır. Ürünün, değerinin oluşmasında emek sürecinin çeşitli etkenlerinin oynadıkları çeşitli rolleri anlatırken, aslında biz, sermayenin kendi değerini genişletme sürecinde çeşitli ögelere verilen farklı işlevlerin özelliklerini aydınlığa kavuşturmuş olduk. Ürünü meydana getiren etmenlerin değerlerinin toplamını aşan toplam değerin fazlası, genişlemiş sermayenin işin başında yatırılan sermayeyi aşan fazladır. Bir yanda üretim araçları, öte yanda emek gücü, yalnızca başlangıçta sermayenin değerinin para şeklinde çıkıp, emek sürecinin çeşitli etmenlerine dönüştüğü anda büründüğü çeşitli varlaşma biçimleridir. Bu durumda sermayenin üretim araçları, ham madde, yardımcı malzemeler ve iş aletlerince temsil edilen kısmı, üretim süreci sırasında nicel bakımdan bir değer değişimine uğramaz. Bu nedenle bu kısma ben sermayenin değişmeyen kısmı ya da kısaca değişmeyen sermaye adını veriyorum. Öte yandan sermayenin emek gücü tarafından temsil edilen kısmı, üretim sürecinde bir değer değişimine uğrar. Bu, kendi değerinin eş değerini yeniden ürettiği gibi, bir fazlalığı da değişen koşullara göre az ya da çok olabilen bir artı değeri de üretir. Sermayenin bu kısmı durmadan değişmeyen bir büyüklükten değişen bir büyüklüğe dönüşür. Bu nedenle ben buna sermayenin değişen kısmı ya da kısaca değişen sermaye diyorum. Sermayenin aynı ögeleri emek süreci açısından kendilerini nesnel ve öznel ögeler, üretim araçları ve emek süreci olarak artı değer yaratan süreç açısından değişmeyen ve değişen sermaye olarak ortaya koyuyorlar. Yukarıda verilen değişmeyen sermaye tanımı, onu oluşturan ögelerin değerindeki bir değişme olanağını hiçbir zaman dıştalamaz. Diyelim ki 1 libre pamuğun fiyatı bir gün yarım şilin olsun. Ertesi gün pamuk ürünündeki azalma sonucu 1 şiline yükselsin. Yarım şiline satın alınan ve değer yükselmesinden sonra işlenen her libre pamuk, ürüne 1 şilinlik bir değer aktarır. Fiyat yükselmesinden önce eğrilmiş bulunan ve belki de piyasada iplik olarak dolaşan pamuk, aynı şekilde ürüne ilk değerinin 2 katı değer aktarmış olur. Açıktır ki bu değer değişmesinin pamuğun eğrilmesiyle değerine eklenen artışla ya da artı değerle bir ilişkisi yoktur. Eğer eski pamuk eğrilmemiş olsaydı, fiyat yükselmesinden sonra gene de libresi yarım şilin yerine 1 şiline tekrar satılabilirdi. Üstelik pamuk süreçten ne kadar az geçmiş olursa olsun, bu sonuç o kadar kesin demektir. İşte bu nedenle spekülatörler böyle ani değer değişimleri halinde, üzerinde en az emek harcanmış maddelerde spekülasyon yapmayı bir kural haline getirmişlerdir. Kumaş yerine iplik, İplik yerine pamuk üzerinde spekülasyon yapmak gibi. İncelemekte olduğumuz durumda değer değişimi, pamuğun üretim aracı olarak rol oynadığı ve bunun içinde değişmeyen sermaye işlevini yerine getirdiği süreçten değil, pamuğun kendisinin üretildiği süreçten doğmaktadır. Gerçi bir metanın değeri içerdiği emek miktarıyla belirlenir ama bu miktarı da sınırlayan şey toplumsal koşullardır. Herhangi bir metanın üretimi için toplumsal bakımdan gerekli zamanda bir değişme olursa ve belli ağırlıktaki pamuk kötü bir hasattan sonra iyi bir hasattan sonrakine göre daha fazla emeği temsil eder, aynı sınıfa dahil daha önce var olan bütün metalar bunun etkisinde kalır. Çünkü bütün bunlar aynı türe ait bireyler olup belirli zamanlardaki değerleri toplumsal bakımdan gerekli emekle, yani o sırada mevcut toplumsal koşullar altında üretilmesi için gerekli emekle ölçülür. Ham maddenin değeri değişebileceği gibi, süreçte kullanılan iş araçlarının, makinelerin değerleri de değişebilir. Dolayısıyla bunlardan ürüne aktarılan değer kısmı da değişebilir. Yeni bir buluş sonucu aynı tip makineler daha az emek harcanmasıyla üretilebilir olsalar, eski makineler az çok bir değer kaybına uğrarlar ve sonuçta ürüne o oranda az değer aktarırlar. Ama burada da değerdeki değişme gene makinenin üretim aracı olarak iş gördüğü sürecin dışında olmaktadır. Makine bu sürece girdikten sonra bu süreçten ayrı olarak sahip olduğu değerden daha fazlasını ürüne aktaramaz. Nasıl ki üretim aracı emek sürecine girdikten sonra değerindeki değişme değişmeyen sermaye olma niteliğini etkilemezse, değişmeyen sermayenin değişen sermayeye olan oranındaki bir değişiklik de bu iki tür sermayenin işlevlerini etkilemez. Emek sürecinin teknik koşullarında öylesine köklü bir değişiklik olabilir ki, eskiden 10 işçi düşük değerde 10 alet kullanarak nispeten küçük miktarda ham madde işlerken, şimdi bir işin pahalı bir makineyle 100 katı fazla ham madde işleyebilir. Bu durumda kullanılmakta olan üretim araçlarının toplam değerlerinin temsil ettiği değişmeyen sermaye son derece büyür. Oysa emek gücüne yatırılmış değişen sermaye büyük ölçüde azalır. Bununla birlikte böyle bir devrim yalnızca değişmeyen ve değişen sermaye arasındaki nicel ilişkiyi ya da toplam sermayenin değişmeyen ve değişen sermaye ögelerine bölünme oranını değiştirir. Buna karşılık bu iki sermaye arasındaki temel ayrım üzerinde en ufak bir etki yapmaz. 9. Bölüm Artı Değer Oranı 1. Kesim Emek Gücünün Sömürülme Derecesi Yatırılan sermaye ile üretim sürecinde doğan artı değer ya da başka bir deyişle sermayenin değerini büyütmesi her şeyden önce karşımıza bir fazlalık. Ürün değerinin onu meydana getiren ögelerin değerleri toplamını aşan bir miktarı olarak çıkar. Sermaye iki kısımdan oluşur. Birincisi, üretim araçlarına yatırılan para miktarı S ve ikincisi, emek gücü için harcanan para miktarı D. Bunlardan S, değişmeyen sermayeye dönüşen kısmı, D de değişen sermayeye dönüşen kısmı temsil ederler. Öyleyse başlangıçta, sermaye eşittir S artı D'dir. Örneğin yatırılan sermaye 500 sterlin ise bölünüşü şöyle de olabilir. 500 sterlin eşittir 410 sterlin değişmeyen sermaye artı 90 sterlin değişen sermayedir. Üretim süreci bittiğinde değeri eşittir S artı D artı A olan bir meta elde edilir. Burada A artı değerdir. Ya da daha önceki rakamlarımızı alırsak bu metanın değeri 410 sterlin S artı 90 sterlin D artı 90 sterlin A olur. Başlangıçtaki sermaye S şimdi S'nin olmuştur. 500 sterlin 590 sterlin haline gelmiştir. Aradaki fark A yani 90 sterlin artı değerdir. Ürünü meydana getiren ögelerin değeri yatırılan sermayenin değerine eşit olduğu için ürünün değerinin onu meydana getiren ögelerin değerini aşan kısmının yatırılan sermayenin genişleme miktarına ya da üretilen artı değere eşit olduğunu söylemek yalnızca boş bir yineleme olur. Bununla birlikte bizim gene de bu boş yinelemeyi biraz daha yakından incelememiz gerekiyor. Karşılaştırılan iki şey ürünün değeriyle ürünün üretim sürecinde tüketilen kısımlarının değeridir. Değişmeyen sermayenin emek araçlarındaki kısmının ürüne ancak değerinin küçük parçaları halinde aktarıldığı halde, bu değerin geriye kalan kısmının emek araçlarında var olmaya nasıl devam ettiklerini görmüş bulunuyoruz. Bu geri kalan kısmı, değerin oluşmasında hiçbir rol oynamadığı için biz şimdilik bir yana bırakıyoruz. Bunun hesaba katılması zaten bir şey değiştirmez. Daha önceki örneğimizi alalım. S eşittir 410 sterlin. Bu miktar, 312 sterlin değerinde ham maddenin, 44 sterlin değerinde yardımcı malzemenin ve 54 sterlin değerinde makinenin süreçte aşınan kısmının toplamı olsun. Ve gene diyelim ki kullanılan makinenin toplam değeri 1054 sterlindir. Bu son miktardan yalnızca ürün değerinin meydana getirilmesi için yatırılmış değer olarak makinelerin süreçteki aşınma ve yıpranma sonucu yitirdikleri ve dolayısıyla ürüne geçirdikleri 54 sterlinlik miktarı hesaba katarız. Eğer biz aynı zamanda hala makinede bulunan geri kalan 1000 sterlini de ürüne aktarılmış olarak sayarsak, onu da yatırılan değerin bir kısmı olarak kabul etmemiz ve hesabımızın iki yanında göstermemiz gerekirdi. Böylece bir yanda 1500 sterlin, öte yanda 1590 sterlin miktarını elde etmiş olurduk. Bu iki miktar arasındaki fark ya da artı değer gene 90 sterlin olurdu. Bundan dolayıdır ki bu kitap boyunca biz değer üretimi için yatırılan değişmeyen sermaye kavramıyla daima eğer orada tersi kastedilmiyorsa yalnız süreçte fiilen tüketilen üretim araçlarının değerini ifade etmiş olacağız. Bunu belirttikten sonra sermaye eşittir S artı D formülümüze dönelim. Bu formülün sermayenin eşittir S artı D artı A haline dönüştüğünü, sermayenin olduğunu görmüştük. Değişmeyen sermayenin değerinin ürüne aktarıldığını, onda yeniden ortaya çıktığını biliyoruz. Süreçte fiilen yaratılan yeni değer, üretilen değer ya da değer ürün bu nedenle ürünün değeriyle aynı şey değildir. İlk bakışta sanıldığı gibi S artı D artı A ya da 410 sterlin değişmeyen sermaye artı 90 sterlin değişen sermaye artı 90 sterlin artı değer şeklinde değil. D artı A ya da 90 sterlin değişen sermaye artı 90 sterlin artı değerdir. 590 sterlin değil ama 180 sterlindir. Eğer S eşittir 0 olsaydı bir başka deyişle kapitalistin ham madde olsun, yardımcı malzeme ya da emek araçları olsun, daha önceki örneğin oluşturduğu her türlü üretim aracından vazgeçebileceği bir sanayi kolu olsaydı, yalnız emek gücünü ve doğanın sağladığı malzemeleri kullanmakla yetinseydi, bu durumda ürüne aktarılacak değişmeyen sermaye de olmazdı. Ürün değerinin bu ögesi, yani örneğimizde 410 sterlin dıştalanacaktı. Ama 90 sterlinlik artı değeri de içeren ve yaratılan yeni değerin ya da üretilen değerin karşılığı olan 180 sterlin düşünülebilecek en yüksek değeri temsil ediyormuş gibi eski büyüklüğünde kalırdı. Sermaye eşittir 0 artı D eşittir D ya da genişlemiş sermaye eşittir D artı A olacaktır. Bu nedenle de daha önce olduğu gibi genişlemiş sermaye eksi sermaye eşittir A'dır. Öte yandan eğer A sıfırsa ya da başka bir deyişle değeri değişen sermaye şeklinde yatırılmış olan emek gücü ancak kendi eş değerini üretiyorsa sermaye eşittir S artı D olur. Ya da ürün değeri genişlemiş sermaye eşittir S artı D artı sıfır. Ya da sermaye eşittir genişlemiş sermaye. Bu durumda yatırılan sermaye kendisini genişletmemiş olurdu. Daha önceki incelemelerimizden biliyoruz ki artı değer, salt D değerindeki emek gücüne dönüşen sermaye kısmındaki bir değişmenin sonucudur. Ve dolayısıyla D artı A, eksi D artı D ya da D artı D'nin bir fazlalığıdır. Yalnız D'nin değişmesi ve bu değişmenin koşullarını sağlayan ilişki, sermayenin değişen kısmının büyümesiyle yatırılan sermayenin toplamında da bir artış olması nedeniyle açıkça görülmez. Başlangıçta bu 500 sterlindi. Sonra 590 sterlin oluyor. Bu nedenle araştırmamızın doğru sonuçlara ulaşabilmesi için ürünün değerinde yalnız değişmeyen sermayenin görüldüğü kısmından soyutlanarak değişmeyen sermayeyi sıfıra eşitlemeliyiz. Ya da S eşittir sıfır demeliyiz. Bu yalnızca birbiriyle yalnız artı ve eksi işaretleriyle ilişki halinde olan değişmeyen ve değişen büyüklüklerde işlem yaparken kullandığımız bir matematik kuralın uygulanmasıdır. Bir başka güçlük de değişen sermayenin başlangıçtaki biçiminden doğar. Örneğimizde genişlemiş sermaye eşittir 410 sterlin değişmeyen artı 90 sterlin değişen artı 90 sterlin artı değerdir. Ama 90 sterlin belirli ve bunun için değişmeyen bir miktardır. Bu durumda onu değişen olarak ele almak saçma görünebilir. Ama aslında 90 sterlinlik değişen değer burada yalnız bu değerin geçirdiği süreci temsil eden bir simgedir. Sermayenin emek gücü satın alınması için yatırılan kısmı, belirli bir miktarda maddeleşmiş emek, satın alınan emek gücünün değeri gibi değişmeyen bir değerdir. Ama üretim sürecinde 90 sterlinin yerini faal emek gücü alıyor. Ölü emeğin yerine canlı emek, donmuş bir şeyin yerine akıcı bir şey, değişmeyen bir şeyin yerine değişen bir şey geçiyor. Sonuç, D'nin artı D'deki küçük bir fazlalığının yeniden üretimidir. Öyleyse, kapitalist üretim açısından bütün süreç, emek gücüne dönüşen, aslında değişmeyen değerin kendiliğinden değişmesi gibi görünüyor. Sanki hem süreç ve hem de onun sonucu bu değere bağlıymış gibi görünür. Bu nedenle eğer 90 sterlinlik değişen sermaye ya da şu kadarlık kendini genişleten değer ifadeleri çelişik gibi gözüküyorlarsa da bu yalnızca kapitalist üretimde yatan bir çelişkiyi su yüzüne çıkarmaları nedeniyledir. Değişmeyen sermayeyi sıfıra eşitlemek ilk bakışta acayip bir işlem gibi gelebilir. Ama bu bizim her gün yaptığımız bir şeydir. Örneğin, İngiltere'nin pamuklu sanayinden sağladığı kar miktarını hesaplarken, önce pamuk için Birleşik Devletlere, Hindistan'a, Mısır'a ve öteki ülkelere ödenen miktarları düşüyoruz. Bir başka deyişle, ürünün değerinde tekrar ortaya çıkan sermaye değerini sıfıra eşit kılıyoruz. Kuşkusuz artı değer oranı yalnızca sermayenin doğrudan doğruya kendisinden çıktığı ve değerindeki değişmeyi temsil ettiği kısmıyla ilişkili değildir. Yatırılmış toplam sermaye de ekonomik bakımdan büyük önem taşır. Biz bu nedenle 3. kitapta bu oranı enine boyuna ele alacağız. Sermayenin bir bölümünün emek gücüne çevirmekle değerini genişletebilmesi için diğer bir kısmının üretim araçlarına çevrilmesi gerekir. Değişen sermayenin görevini yerine getirebilmesi için değişmeyen sermayenin uygun oranda yatırılması gerekir. Ki ve bu oran her emek sürecinin özel teknik koşullarınca belirlenir. Bir kimyasal süreç için imbik ve diğer kaplara gereksinme duyulması kimyacıyı tahlil sonucunda bunları hesaba katmaya zorlamaz. Eğer biz üretim araçlarına değer yaratma ilişkileri açısından ve her şeyden ayrı olarak değerin miktarındaki değişmeler yönünden bakacak olursak, bunlar yalnızca emek gücünün, değer yaratıcısının maddeleştiği malzemeyle gibi görünebilir. Ne doğanın ne de bu malzemenin bir önemi vardır. Gerekli olan tek şey, üretim sırasında harcanan emeği emecek miktarda malzemenin bulunmasıdır. Bu miktar varsa, malzemenin değerinin yükselmesinin ya da düşmesinin veya toprak ya da deniz gibi hiçbir değer taşımamasının değerinin yaratılması ya da miktarının değişmesi üzerinde herhangi bir etkisi olamaz. Öyleyse önce değişmeyen sermayeyi sıfıra eşitleyeceğiz. Böylece yatırılmış sermaye S artı D'den D'ye indirgenmiş olur ve ürün değeri S artı D artı A yerine şimdi üretilen değeri D artı A elde etmiş oluruz. Süreç boyunca harcanan bütün emeği temsil eden üretilen yeni değer 180 sterlin olsa, bundan değişen sermayenin değeri 90 sterlini çıkarırsak, geriye 90 sterlinlik bir artı değer miktarı kalır. Bu 90 sterlin ya da A, üretilmiş olan artı değerin mutlak miktarını ifade eder. Üretilen nispi miktar büyüklük ya da değişen sermayenin artış yüzdesi, kuşkusuz artı değerin değişen sermaye oranıyla belirlenir ya da A bölü D ile ifade edilir. Örneğimizde bu oran 90 bölü 90 olup %100 bir artış verir. Değişen sermayenin değerindeki bu nispi artışa ya da artı değerin nispi büyüklüğüne ben artı değer oranı adını veriyorum. İşçinin emek sürecinin bir kısmında yalnızca kendi emek gücünün değerini, yani yaşaması için gerekli tüketim araçlarını ürettiğini görmüş bulunuyoruz. Ama onun çalışması toplumsal iş bölümüne dayanan sistemin bir kısmını oluşturduğu için o tükettiği bu gerekli maddeleri doğrudan doğruya kendisi üretmez. O belli bir meta, diyelim iplik üretir ve bu ürünün değeri bu gerekli maddelerin ya da bunları satın alabileceği paranın değerine eşittir. Günlük emeğinin bu amaca ayrılan bölümü kendisine ortalama olarak günde gerekli olan maddelerin değeriyle ya da aynı şey demek olan bunların üretimi için gerekli olan emek zamanıyla orantılı olarak çok ya da az olabilir. Eğer bu gerekli maddelerin değeri ortalama 6 saatlik emek sarfını temsil ederse, işçinin bu değeri üretmek için ortalama 6 saat çalışması gerekir. İşçi, kapitalist hesabına çalışmayıp da kendi adına bağımsız çalışsaydı, diğer şeyler aynı kalmak üzere gene de emek gücünün değerini üretmek ve böylece varlığının korunması ya da üretime devam edebilmesi için gerekli tüketim maddelerini sağlayabilmek için aynı saat süresince çalışmak zorunda kalacaktı. Ama biz gördük ki emek gücünün değerini, diyelim 3 şilini, ürettiği günlük emeğinin bu bölümü sırasında yalnızca kapitalist tarafından zaten yatırılmış bulunan emek gücü değerinin eş değerini üretmektedir. Yaratılan yeni değer ancak yatırılan değişen sermayenin yerini almaktadır. İşte bunun için 3 şilin değerindeki yeni üretim salt bir yeniden üretim görünüşünü alır. İş gücünün bu yeniden üretimin yapıldığı kısmına ben gerekli emek zamanını ve bu sürede harcanan emeğe gerekli emek diyorum. İşçi yönünden emeğinin özel toplumsal biçiminden bağımsız olduğu için gereklidir. Sermaye açısından ve kapitalist dünya açısından işçinin devamlı olarak var olması onların varlığının da temel koşulu olduğu için gereklidir. Emek sürecinin, emeğinin artık gerekli olmadığı ikinci dönemi boyunca da işçinin çalıştığı ve emek gücü harcadığı doğrudur. Ama onun emeği artık gerekli emek olmadığından kendisi için bir değer yaratmaz. Bu dönemde kapitalist için hiç yoktan yaratmanın bütün güzelliklerini taşıyan artı değeri yaratır. İş gününün bu kısmına ben artı emek zamanı ve bu zamanda harcanan emeğe artı emek adını veriyorum. Değerin niteliğinin iyice kavranması için nasıl ki onun salt şu kadar saatlik emeğin maddeleşmiş şekli olduğu ve bu madde haline gelmiş emekten başka bir şey olmadığının anlaşılması önemliyse, artı değerin doğru bir şekilde kavranması için de onun salt artı emek zamanının madde haline gelmiş şekli, salt maddeleşmiş artı emek olduğunun anlaşılması da o kadar önemlidir. Toplumun çeşitli ekonomik biçimleri arasındaki temel ayrım, örneğin köle emeğine dayanan toplumla ücretli emeğe dayanan toplum arasındaki ayrım, bu artı emeğin fiili üreticisinden, işçiden sızdırılması biçimine dayanır. Bir yandan değişen sermayenin değeriyle bu sermayeyle satın alınan emek gücünün değeri eşit olduğuna ve bu emek gücünün değeri iş gününün gerekli kısmını belirlediğine göre, öte yandan da iş gününün artı kısmı artı değeri belirlediğine göre, artı emeğin gerekli emeğe oranı neyse artı değerin değişen sermayeye oranı odur. Ya da başka bir deyişle, artı değerin oranı A bölü D eşittir artı emek bölü gerekli emektir. Her iki orantıda A bölü D ile artı emek bölü gerekli emek aynı şeyi değişik biçimlerde ifade ederler. Birinde somutlaşmış, maddeleşmiş emek, diğerinde canlı, akıcı emek biçiminde. Artı değer oranı bu nedenle emek gücünün sermaye ya da işçinin kapitalist tarafından sömürülme derecesinin tam ve kesin ifadesidir. Bizim örneğimizde ürünün değeri 410 sterlin değişmeyen artı 90 sterlin değişen artı 90 sterlin artı değer ve yatırılmış sermaye eşittir 500 sterlindi. Artı değer eşittir 90 sterlinle yatırılmış sermaye eşittir 500 sterlin olduğuna göre her zamanki hesaplarımızla çoğu zaman kar oranıyla karıştırılan artı değer oranı olarak %18'i buluruz. Bulunan bu oran o kadar düşüktür ki Bay Carey ile diğer telifçilere herhalde hoş bir sürpriz gibi gelecektir. Ama aslında artı değer oranı A bölü S ya da A bölü S artı D'ye değil, A bölü D'ye eşittir. Böylece 900 bölü 500 değil, 90 bölü 90 ya da %100'dür. Ve görünüşte sömürü derecesinin 5 katından fazladır. Ele aldığımız durumda iş gününün fiili uzunluğunu, emek sürecinin gün ya da hafta olarak süresini, kullanılan işçi sayısını bilmemekle birlikte artı değer oranı A bölü D eşdeğer ifadesi olan artı emek bölü gerekli emek oranı aracılığıyla bize iş gününün iki kısmı arasındaki ilişkiyi doğru olarak açıklamaktadır. Oran %100 olmakla buradaki ilişki tam bir eşitlik ilişkisidir. Yani örneğimizdeki işçinin günün yarısında kendisi için, öbür yarısında kapitalist için çalıştığı açıktır. Artı değer oranını hesaplama yöntemi bu nedenle kısaca şöyledir. Ürünün toplam değerini alır, bu değerde salt tekrar görünen değişmeyen sermayeyi sıfıra eşitleriz. Geriye kalan meta üretimi sürecinde fiilen yaratılan biricik değerdir. Eğer artı değer miktarı verilmişse, değişen sermayeyi bulmak için yapılacak tek şey bu artı değeri geriye kalan değer ürününden çıkarmaktır. Yok eğer değişen sermaye verilmişse ve biz artı değeri bulmak istiyorsak işlemi ters yönden yaparız. Eğer her ikisi de verilmişse bizim yalnızca son işlemi yapmamız gerekir. Yani artı değerin değişen sermayeye oranının A bölü D'yi hesaplamak. Yöntem çok basit olmakla birlikte birkaç örnek vererek okuru bunun temelinde yatan yeni ilkenin uygulanmasına alıştırmak yerinde olacaktır. Önce, içinde 10 bin iplik eğirme ve bükme makinesi olan Amerikan pamuğundan 32 numara iplik eğiren ve iyi başında haftada 1 libre iplik üreten bir iplik fabrikasını alalım. Diyelim ki %6 fire veriliyor. Bu koşullar altında haftada 10.600 libre pamuk tüketilmekte. Bunun 600 libresi fireye gitmektedir. 1871 Nisan'ında pamuğun libresi 7.3/4 peniydi. Bu durumda ham madde yuvarlak hesap 342 sterlindir. 10.000 i hazırlayıcı makineler ve güç kaynağıyla birlikte diyelim her i için 1 sterlin hesabıyla 10.000 sterlin olsun. Yıpranma ve aşınma payı olarak %10 hesabıyla yıllık 1000 sterlin, haftalık 20 sterlin koyalım. Bina kirası diyelim yılda 300 sterlin ya da haftada 6 sterlindir. Tüketilen kömür, tonu 8 şilin 6 peniden haftada 11 ton, yani haftada yaklaşık 4,5 sterlin. Gaz haftada 1 sterlin, yağ ve benzeri haftada 4,5 sterlin. Yukarıda sayılan malzemelerin toplam masrafı haftada 10 sterlin. Bunun sonucu haftalık ürünün değerinin değişmeyen kısmı 378 sterlin. Ödenen ücret haftada 52 sterlin. İpliğin fiyatı libresi 12.1/4 peniden 10.000 librenin değeri 512 sterlin. Bu durumda artı değer 510-430 = 80 sterlin. Ürün değerinin değişmeyen kısmını değer yaratmamızda bir rol oynamadığı için sıfıra eşitliyoruz. Geriye haftalık yaratılan değer olarak 132 sterlin kalıyor. Bunun 52 sterlini değişen sermaye, 80 sterlini artı değerdir. Öyleyse artı değer oranı 80/52 = %153.11/13 olur. Ortalama emek 10 saatlik bir iş gününde sonuç gerekli emek eşittir 3.31/33 saat ve artı emek eşittir 6.2/33 saattir. Bir örnek daha. Yakup 1815 yılı için şu hesabı veriyor. Hesap daha önce birkaç kez yapılan düzeltmeler nedeniyle epeyce hatalıdır. Ama bizim amacımızı belirtmek için yeterlidir. Hesapta o, buğdayın 25 libresi için 8 şilin ve akır başına ortalama mahsul 22 kile diyor. Tohum 1 sterlin 9 şilin. Gübre 2 sterlin 10 şilin. Ücretler 3 sterlin 10 şilin. Toplam 7 sterlin 9 şilin. Ondalık ve vergiler 1 sterlin 1 şilin. Kira 1 sterlin 8 şilin. Çiftçinin kârı ve faiz 1 sterlin 2 şilin. Toplam 3 sterlin 11 şilin. Ürünün fiyatının değeriyle aynı olduğu varsayımıyla artı değerin kâr, faiz, kira ve benzeri gibi çeşitli koşullar altında dağıldığını görürüz. Bu ayrıntılarla bizim ilgimiz yoktur. Biz yalnızca bunları bir araya topluyoruz ve sonuç 3 sterlin 11 şilinlik bir artı değer oluyor. Tohumla gübreye ödenen 3 sterlin 19 şilin değişmeyen sermayedir ve biz bunu sıfıra eşitliyoruz. Geriye önceden yatırılan değişen sermaye 3 sterlin 10 şilin kalıyor. Ve görüyoruz ki onun yerine 3 sterlin 10 şilin artı 3 sterlin 11 şilin yeni bir değer üretilmiş. Öyleyse A bölü D eşittir 3 sterlin 11 şilin bölü 3 sterlin 10 şilin olur ki burada artı değer oranı %100'den fazladır. Bu durumda işçi iş gününün yarısından fazlasını artı değer üretmek için kullanıyor. Ve bunu çeşitli kimseler çeşitli bahanelerle aralarında bölüşüyorlar. İkinci kesim. Ürünün değerini oluşturan parçaların ürünün bu parçalara tekabül eden orantılı kısımlarıyla temsil edilmesi. Şimdi kapitalistin parayı sermayeye nasıl dönüştürdüğünü bize göstermiş olan örneğe dönelim. 12 saatlik bir iş gününün ürünü 20 libra ağırlığında 30 şilin değerinde ipliktir. Bu değerin 10'da 8'inden 24 şilinden az olmayan kısmı üretim araçlarının üründe yalnızca tekrar görünen değerlerdir. Bu nedenle değişmeyen sermayedir. Geriye kalan 10'da 8'lik kısım ya da 6 şilin eğirme süreci sırasında yaratılan yeni değerdir. Bunun yarısı günlük emek gücünün değerini yani değişen sermayeyi geri kalan yarısı 3 şilinlik artı değeri karşılar. Bu durumda 20 libre ipliğin toplam değeri şöyle oluşur. 30 şilin iplik değeri eşittir 24 şilin değişmeyen artı 3 şilin değişen artı 3 şilin artı değer. Bu değerin tümü üretilen 25 libre iplikte bulunduğuna göre bu değerin çeşitli ögelerinin de ürünün buna tekabül eden kısımlarında bulunuyormuş gibi temsil edilebilmesi gerekir. Eğer 30 şilinlik bir değer 20 libre iplikte bulunuyorsa bu değerin 10'da 3'ü ya da bunun 24 şilinlik değişmeyen kısmı ürünün 10'da 8'inde ya da 16 libre iplikte bulunuyor demektir. Bunun 13'ten 1 bölü 4 libresi ham maddenin değerini yani eğrilen 20 şilin değerindeki pamuğu ve 2 tam 2 bölü 3 libresi sürçte aşınan iğin ve benzeri 4 şilinlik değerini temsil eder. Bu durumda 13'ten 1 bölü 3 libre iplik, 20 libre ipliğin tamamı için harcanan bütün pamuğu temsil etmektedir. Bu miktar iplikte, gerçi ağırlık olarak yalnız 13'ten 1 bölü 3 şilin değerinde, 13'ten 1 bölü 3 libreden fazla pamuk yoktur. Ama ortada bulunan 6 tam 2 bölü 3'lük şilinlik ek değer, geri kalan 62 bölü 3 libre ipliğin eğrilmesinde kullanılan pamuğun eş değeridir. Ama öyle bir izlenim bırakır ki, sanki bu 6 tam 2 bölü 3 libre iplik hiç pamuk taşımamaktadır. Ve sanki 20 libre ağırlığındaki tüm pamuk 13 tam 1 bölü 2 libre iplikte yoğunlaşmıştır. Öte yandan bu son ağırlık, yardımcı malzemelerle emek araçlarının değerinden tek bir zerre bile taşımadığı gibi, süreçte yaratılmış bulunan yeni değerden de bir şey taşımaz. Aynı şekilde değişmeyen sermayeden geride kalan 4 şilinini taşıyan 2 tam 2 bölü 3 libre iplik, 20 libre ipliğin üretim sırasında tüketilen yardımcı maddelerle emek araçlarının değerinden başka bir şeyi temsil etmez. Bu durumda şöyle bir sonuca ulaşmış oluyoruz. Ürünün 10'da 8'i yani 16 libre iplik, bir kullanım değeri niteliğiyle tıpkı ürünün geri kalan kısmı gibi iplikçinin emeğinin yarattığı bir şey olmakla birlikte, biraz önce belirtilen açıdan bakıldığı zaman eğirme sürecinde harcanan emekten hiçbir şey taşımamıştır ve hiçbir şey emmemiştir. Sanki dışarıdan hiçbir yardım görmeksizin pamuk kendi başına ipliğe dönüşmüştür. Sanki büründüğü bu şekil bir hokkabazlık ve hile sonucudur. Çünkü kapitalistimiz bunu 24 şiline satıp da bu parayla üretim araçlarını yenileyince bu 16 libre ipliğin yalnızca kılık değiştirmiş pamukla aşınan iğden başka bir şey olmadığı gün gibi açığa çıkıyor. Öte yandan ürünün geri kalan 10'da 2'si ya da 4 libre iplik 12 saatlik eğirme süreci sırasında yaratılmış 6 şilinlik yeni değer temsil eder. Bu 4 libre ipliğe ham maddeyle tüketilen emek araçlarından aktarılan tüm değer deyim yerinde ise İlk eğrilen 16 libreye dahil edilmek için alıkonulmuştur. Bu durumda sanki iplikçi 4 libre ipliği havadan eğirmiş ya da bunu doğa vergisi pamukla, iğin yardımıyla eğirmiştir de bu yüzden ürüne hiçbir değer kat aktarmamıştır. Süreç sırasında yeni yaratılan değerin bütününün yoğunlaştığı bu 4 libre ipliğin yarısı tüketilen emeğin eş değerini ya da 3 şilinlik değişen sermayeyi diğer yarısı 3 şilinlik artı değeri temsil eder. Eğricinin 12 iş saati 6 şilinde maddeleştiği için 30 şilin değerindeki iplikte 60 iş saatinin cisimleşmesi gerekir. Ve gerçekten de 20 libre iplikte bu miktarda emek zamanı vardır. Çünkü bunun 10'da 8'inde ya da 16 libresinde eğirme sürecinin başlamasından önce üretim aracı üzerinde harcanan 48 saatlik emek maddeleşmiştir. Ve geriye kalan 10'da 2'sinde ya da 4 libresinde sürecin kendisinde yapılan 12 saatlik emek maddeleşmiştir. Daha önce gördük ki ipliğin değeri üretimi sırasında yaratılan yeni değerle üretim araçlarında önceden var olan değerin toplamına eşittir. Şimdi ürünün değerini oluşturan bölümlerin birbirinden işlevsel olarak farklı olan bölümlerin ürünün kendisinin bunlara tekabül eden orantılı kısımlarıyla nasıl temsil edilebildikleri gösterilmiş oluyor. Ürünün bu biçimde farklı parçalara bölünmesi ve bunlardan birisinin yalnızca üretim araçları üzerinde önceden harcanan emeği ya da değişmeyen sermayeyi, diğerinin salt üretim süreci sırasında harcanan gerekli emeği ya da değişen sermayeyi ve en sonu bir diğerinin de yalnız aynı süreç sırasında harcanan artı emeği ya da artı değeri temsil etmesi, bunun daha sonraki karmaşık ve henüz çözümlenmemiş problemlere uygulanmasından görüleceği gibi basit ama önemli bir şeydir. Biz bu incelememizde toplam ürünü 12 saatlik iş gününün sonunda kullanıma hazır ürün olarak ele aldık. Bununla birlikte biz bu toplam ürünü üretimin bütün aşamaları boyunca izleyebiliriz. Farklı üretim aşamalarında elde edilen kısımları son ve toplam ürünün işlevsel olarak farklı bölümleri olarak temsil edersek yine aynı sonuca ulaşmış oluruz. İplikçe 12 saatte 20 libre ya da saatte 1/2/3 libre iplik üretir. Dolayısıyla 8 saatte ürettiği 13/2/3 libre iplik, bir tam iş gününde ipliğe çevrilen pamuğun toplam değerine eşit değerden bir parça üründür. Aynı şekilde bunu izleyen 1 saat 36 dakikada üretilen parça ürün 2/2/3 libre ipliktir. Bu miktar 12 saatte tüketilen emek araçlarının değerini temsil eder. Bundan sonraki 1 saat 12 dakikada iplikçi 3 şilin değerinde 2 libre iplik üretmektedir ve bu değer onun 6 saatlik gerekli emeği boyunca yarattığı bütün değere eşittir. En sonu son 1 saat 12 dakikada tekrar 2 libre iplik üretir ve bunun değeri yarım gün süresince artı emeğiyle yarattığı artı değere eşittir. Bu hesaplama yöntemi İngiliz imalatçılarının kullana geldikleri hesaplama yöntemidir. Bunlar iş gününün ilk 8 saatinde ya da 2/3'ünde pamuğun değerini elde ettiklerini söylerler ve geri kalan saatlerde de diğerlerini karşılar. Bu gerçekten de mükemmel bir yöntemdir. Aslında yukarıda verilen ilk yöntemden ancak şu farkla ayrılır ki, ürünün tamamlanmış kısımlarının yan yana bulundukları mekan yerine bu parçaların birbiri ardına üretildikleri zaman ele alınmış oluyor. Ne var ki böylece değer büyümesine, değere değer katma sürecine pratik olarak ilgi duyan ve ama aynı süreci teorik olarak yanlış anlayan kimselerin kafalarında çok barbarca düşünceleri de birlikte getirebilir. Bu gibi kimseler, örneğin bizim iplikçinin iş gününün ilk 8 saatinde pamuğun değerini, bunu izleyen 1 saat 36 dakikada aşınan emek araçlarının değerini, daha sonraki 1 saat 12 dakikada da ödenen ücretlerin değerini ürettiğini ya da yerine koyduğunu, fabrikada sahibi için ürettiği artı değeri de yalnızca o çok ünlü son saate ayırdığını kafalarına koyabilirler. Böylece zavallı iplikçiden iki mucizeyi bir arada yaratması beklenir. Hem pamuğu, iyi, buhar makinesini, kömürü, yağı üretecek, hem de bunlarla ipliği eğirdikten başka bir iş gününü 5 iş günü haline getirecek. Çünkü ele aldığımız örnekte ham madde ile iş araçlarının üretimi her biri 12 saatlik 4 iş gününü gerektirdiği gibi bunların ipliğe çevrilmesi için de böyle bir gün daha gerekmektedir. Para sevdası insanı böylesine mucizelere kolayca inandırabilir. Ve bunların doğruluğunu tanıtlamaya yeltenen dalkavuk doktrinerler, tarihte şu ünlü olayında gösterdiği gibi hiç de nadir değildir. Üçüncü kesim. Sen Yörün Son Saati. 1836 yılının güzel bir sabahı, kendisine İngiliz iktisatçılarının en esprilisi denilebilecek, ayrıca ekonomi bilimi ve güzel üslubuyla da ünlü Nassü Senyor, Oxford'da öğrettiği ekonomi politiği öğrensin diye Manchester'a çağrıldı. İmalatçılar onu yalnız yeni çıkmış olan Factory Act'a karşı değil, aynı zamanda daha da tehdit edici 10 saatlik iş günü kışkırtmasına karşı savunucu olarak seçmişlerdi. Her zamanki pratik zekalarıyla bilge profesörün daha epeyce derse gereksinmesi olduğunu keşfettiler ve bu nedenle onu çağırdılar. Profesörün yanında Manchester'lı imalatçılardan aldığı dersi içeren bir kitapçık vardı. Bu kitapçıkta diğerleri arasında şu öğretici bölümü buluyoruz. Bugünkü yasaya göre 18 yaşından küçük kimseleri kullanan hiçbir fabrika günde 11,5 saatten fazla, yani haftada 5 gün için 12 saatten fazla ve cumartesi de 9 saatten fazla çalıştıramaz. Şimdi aşağıdaki tahlil böyle çalışan bir fabrikada bütün net karın son saatten elde edileceğini gösterecektir. 80 bin sterlini fabrikaya makineler, 20 bin sterlini ham madde ile ücretler olmak üzere bir imalatçının 100 bin sterlin yatırımda bulunduğunu varsayıyorum. Sermayenin yılda bir kez devrettiği gayri safi karın %15 olduğu hesabıyla fabrikanın yıllık gelirinin 115 bin sterlin değerinde malın satışıyla meydana gelmesi gerekir. Bu 115 bin sterlinin 23 yarım iş saatinin her biri 115'te 5'ini ya da 23'te 1'ini üretir. 115 bin sterlinin tümünü meydana getiren bu 23'te 23'ün 23'te 20'si, yani 115 bin sterlinin 100 bin sterlini yalnızca sermayeyi yerine koyar. Ya da 115 bin sterlinin 5 bin sterlini fabrikayla makinelerdeki aşınma payını karşılar. Geriye kalan 23'te 2'si, yani her günün 23 yarım saatinin son 2'si, %10'luk net karı üretir. Bu durumda fiyatlar aynı kalmak üzere fabrika 11 tam 1 bölü 2 saat yerine 13 saat çalıştırılırsa, aşağı yukarı 2600 sterlinlik döner sermaye ilavesiyle net kar 2 katından fazla olur. Öte yandan eğer iş saati günde 1 saat azaltılırsa, net karın hepsi 1 tam 1 bölü 2 saat azaltılırsa, gayri safi karın tamamı yok edilmiş olur. İşte profesörün tahlil dediği şey bu. Eğer imalatçıların şamatasına güvenerek işçinin günün en iyi kısmını üretimde, yani binaların, makinelerin, pamuğun, kömürün ve benzeri yeniden üretimi ya da yerine konulması için harcadığına inandıysa, yaptığı bu tahlil gereksizdi. Bu durumda vereceği yanıt hemen şu olacaktı. Baylar, eğer fabrikanızı 11,5 saat yerine 10 saat çalıştırırsanız, diğer şeyler eşit olmak üzere pamuğun, makinenin ve benzeri günlük tüketimi aynı oranda azalacaktır. Bu durumda kazancınız tam kaybınız kadar olur. İşçileriniz ileride yatırılan sermayenin yeniden üretimi ya da yerine konulması için 1,5 saat daha az zaman harcayacaktır. Yok eğer daha fazla soruşturmaksızın onlara inanmayıp da bu konuların uzmanı olarak bir tahlili gerekli gördüyse, o zaman da yalnızca net karla iş günü uzunluğu arasındaki ilişkilerle ilgili bir sorunda her şeyden önce imalatçılara makineleri, iş yerini, ham maddeyi ve emeği üst üste yığmamalarını ve binalara, makinelere, ham maddeye yatırılan değişmeyen sermayeyi hesabın bir yanına, ücretlere yatırılan sermayeyi ise öteki yanına koymaya dikkat etmelerini öğütlemesi gerekirdi. Eğer o zaman profesör, imalatçıların hesabı gereğince işçinin ücretini iki yarım saatte yeniden ürettiğini ya da yerine koyduğunu görürse, tahliline şöyle devam etmesi gerekirdi. Sizin rakamlarınıza göre işçi, sondan bir saat önce ücretini, son saatte de artı değerinizi ya da net karı üretmektedir. Öyleyse eşit sürelerde eşit değerler üreteceğine göre, sondan bir önceki saatin ürünüyle son saatin ürününün aynı olması gerekir. Ayrıca işçi ancak çalıştığı sürece değer üretebilir ve bu emeğin miktarı emek zamanıyla ölçülür. Söylediğinize göre bu süre günde 11 tam 1 bölü 2 saattir. O, bu 11 tam 1 bölü 2 saatin bir kısmını ücretini üretmek ya da yerine koymak, geri kalan kısmını sizin net karınızı üretmek için kullanıyor. Bunun ötesinde bir şey yaptığı yok. Ama sizin varsayımınız gereği, ücretiyle ürettiği artı değer eşit değerler olduğuna göre, ücretini 5 tam 3 bölü 4 saatte ve sizin net karınızı öteki 5 tam 3 bölü 4 saatte üretmesi gerekir. Gene 2 saatte üretilen ipliğin değeri, ücretlerle net karınızın değerleri toplamına eşit olduğuna göre, bu ipliğin değer ölçüsünün 11 tam 1 bölü 2 iş saati olması gerekir. Bu iş saatinin 5 tam 3 bölü 4 saati son saatte üretilen ipliğin değerini ölçer. Şimdi çok nazik bir noktaya geldik. Aman dikkat! Sondan bir önceki iş saati tıpkı ilki gibi olağan bir iş saatidir. Ne eksik ne de fazla. Öyleyse nasıl olur da bir iplikçi bir saatte iplik şeklinde 5 tam 3 bölü 4 saatlik emeğin maddeleştiği bir değer üretebilir? Aslında onun böyle bir mucize falan gösterdiği yok. Onun bir saatte ürettiği kullanım değeri belirli miktarda ipliktir. Bu ipliğin değeri 5 tam 3 bölü 4 iş saatiyle ölçülür ve bunun 4 tam 3 bölü 4'ü onun hiç rolü olmadan üretim araçlarında, pamukta, makinede daha önce maddeleşen kısımdır. Yalnız geriye kalan bir saati o katmıştır. Bu nedenle onun ücreti 5 tam 3 bölü 4 saatte üretildiğine ve aynı zamanda bir saatte üretilen iplikte 5 tam 3 bölü 4 saatlik emeği içerdiğine göre sonuçta 5 tam 3 bölü 4 saatlik eğirmeyle yarattığı değerin bir saatte ürettiği değerle eşit olması gibi bir büyücülük de yoktur. Eğer siz onun, pamuğun, makinenin yeniden üretimi ya da yerine konması için emek gücünün bir anını bile yitirdiğinizi sanıyorsanız tamamen aldanıyorsunuz. Tersine, onun emeği pamukla iyi ipliğe çevirdiği ve o bu eğirme işini yaptığı için pamukla iyin değerleri ipliğe kendiliğinden geçmektedir. Bu sonuç işçinin emeğinin niteliğiyle meydana gelir, niceliğiyle değil. Onun bir saatte pamuk biçiminde ipliğe kattığı değerin yarım saatte kattığı değerden daha fazla olduğu doğrudur. Ama bu yalnızca bir saatte, yarım saatte olduğundan daha çok pamuk eğirdiği içindir. Görüyorsunuz ki sizin, işçinin sondan bir önceki saatte ücretinin değerini ve son saatte de sizin net karınızı ürettiği yolundaki iddianız yalnızca şu anlama geliyor. Onun iki iş saatinde ürettiği iplikte bu iki saat ister iş gününün başında ister sonunda olsun bu iplikte 11 tam 1 bölü 2 iş saatlik emek ya da tam bir günlük çalışma somutlaşmıştır. Yani onun çalışmasının 2 saatiyle başka kimselerinin çalışmasının 9 tam 1 bölü 2 saati. Ve gene benim, işçi ilk 5 tam 3 bölü 4 saatte kendi ücretini ve son 5 tam 3 bölü 4 saatte sizin net karınızı üretir biçimdeki tezim, siz bunun ancak ilk kısmının karşılığını ödüyorsunuz ama son kısmının karşılığını ödemiyorsunuz anlamına gelir. Sizin dilinizi kullanarak emek gücünün karşılığının ödenmesi yerine emeğin karşılığının ödenmesi diyorum. Şimdi baylar, karşılığını ödediğiniz emek zamanıyla karşılığını ödemediğiniz emek zamanını karşılaştırırsanız bunun yarım güne yarım gün olduğunu göreceksiniz. Bu %100 gibi bir oranı verir ve çok iyi bir yüzde oranıdır. Üstelik şunda da en küçük bir kuşku yoktur ki, eğer siz işçilerinize 11 tam 1 bölü 2 saat yerine 13 saat ter döktürürseniz ve sizlerden umulacağı gibi bu fazladan 1 tam 1 bölü 2 saatlik emeği salt artı değer olarak ele alırsanız, son bölüm 5 tam 3 bölü 4 iş saatinden 7 tam 1 bölü 4 iş saatine, artı değerde %100'den %126 tam 2 bölü 23'e yükselecektir. İş gününe 1 tam 1 bölü 2 saatlik bir ekleme yapmakla, eğer siz bu oranın %100'den %200'e ve daha fazlasına ya da başka bir deyimle 2 katından fazlasına çıkacağını umuyorsanız, pek heyecanlı bir tip sayılırsınız. Öte yandan, hele kesesinde taşırsa insan kalbi ne kadar fevkalade bir şeydir. İş saatinin 11 tam 1 bölü 2'den ona indirilmesiyle bütün net karınızın uçup gideceğinden korkuyorsanız o zaman da siz çok kötümsersiniz demektir. Bu kadar da değil. Bütün öteki koşullar aynı kalmak üzere artı emek 5 tam 3 bölü 4 saatten 4 tam 3 bölü 4 saate düşecek ve bu süre %82 tam 14/23 gibi çok karlı bir artı değer oranı verecektir. Ama üzerinde 1000 yıl sonra İsa'nın tekrar yeryüzüne ineceği kıyamet gününden daha fazla masallar uydurduğunuz o korkunç son saat ise baştan sona zırva. Öyle olsa bile siz de net kârınızdan olursunuz. Ne de kullandığınız kızlarla olanlar ruh temizliklerinden. Günü gelip de sizin son saatiniz gerçekten çaldığında Oxfordlu profesörü anımsayınız. Ve şimdi baylar, elveda, daha iyi bir dünyada tekrar görüşmek üzere. Ama daha önce değil. 1836 yılında Senyor'un icat ettiği son saat borusu işte bu. 15 Nisan 1848 tarihli Ekonomist dergisinde aynı çiğlik bu sefer de sözü geçen bir iktisatçı tarafından atıldı. Şimdi de 10 saatlik yasaya karşı. 4. kesim, artı ürün. Ürünün artı değeri temsil eden kısmına, kesim 2'de verilen örnekte 20 libre ipliğin 10'da 1'ine ya da 2 libresine biz artı ürün adını veriyoruz. Tıpkı artı değer oranının sermayenin toplamıyla değil, onun değişen kısmıyla orantılı olması gibi, artı ürünün nispi miktarı da aynı şekilde bu ürünün geri kalan kısmıyla değil, gerekli emeğin somutlaştığı kısmıyla orantılı olarak belirlenir. Artı değerin üretimi, kapitalist üretimin başlıca ereği ve amacı olduğuna göre, insanın ya da ulusun servetinin büyüklüğünün, ürünün mutlak büyüklüğüyle değil, artı ürünün nispi büyüklüğüyle ölçülmesi gerekir. Gerekli emekle artı emeğin toplamı, yani işçinin kendi emek gücünün değeriyle artı değeri ürettiği zaman süreleri, onun fiilen çalıştığı zamanı, yani iş gününü meydana getirir.